ที่นี่เราก็พยายามรักษาสภาพธรรมชาติเอาไว้แล้วก็ฟื้นฟูด้วยเพราะว่าธรรมชาตินี้เนี่ยถ้าหากว่าเราวางจิตวางใจให้พอดีอยู่ท่ามกลางธรรมชาติจิตใจเราก็จะสงบได้ง่ายแล้วก็ธรรมชาติก็อาจจะกลายเป็นกระจกที่ทำให้เราเห็นจิตใจของตัวเราธรรมชาติภายนอกกับธรรมชาติภายในนี่มันก็ไม่ได้แยกจากกันนอกจากอาศัยธรรมชาติที่เป็นป่านะที่จะช่วยพาใจให้เราเกิดความสงบแล้วนะเราก็ยังมีการปฏิบัติเพื่อให้เราได้เห็นธรรมชาติภายในของเรานะที่นี่เราก็อาจจะไม่ได้เน้นเรื่องธรรมชาติส่วนกายมากเท่ากับธรรมชาติส่วนใจแต่ว่าสองอย่างนี้ก็เกี่ยวข้องกันมากพวกเรานะซึ่งหลายเรื่องส่วนใหญ่คงจะมาที่นี่เป็นครั้งแรกนะก็อาจจะให้ความสำคัญกับเรื่องธรรมชาติส่วนกายพอสมควรโดยเพราะนะเมื่อทราบว่าตัวเองเนี่ยเจ็บป่วยอาตมาก็เชื่อว่าหลายท่านก็คงจะให้ความสำคัญกับเรื่องการดูแลร่างกายมากขึ้นได้คุยกับคุณหมอธีรานะท่านก็เล่าว่าตอนนี้ก็ผู้คนไข้หลายท่านก็หันมาสนใจเรื่องธรรมชาติบำบัดนะในหลายด้านหลายวิธีหลายท่านก็คงจะรู้วิธีการใช้ชีวิตให้ถูกสุขลักษณะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องการกินการนอนกินอย่างไรถึงจะเป็นประโยชน์ต่อสุขภาพกินอย่างไรถึงจะไม่ทำให้ความเจ็บไข้ได้ป่วยมาลุกลามและดำเนินชีวิตอย่างไรถึงจะทำให้มีได้พักผ่อนไม่เครียดนะไม่อ่อนแออาจจะลดการออกกำลังกายนะเพื่อทำให้มีภูมิต้านทานในร่างกายมากขึ้นอันนี้ก็เป็นเรื่องส่วนกายนะแต่ว่าเรื่องส่วนใจก็สำคัญเหมือนกันการดูแลรักษากายถ้าจะให้ผลดีเนี่ยมันต้องดูแลรักษาใจด้วยเพราะว่ากายกับใจมันสัมพันธ์กันและบ่อยครั้งเนี่ยความทุกข์ทางกายเนี่ยมันก็เกิดผลจากการวางจิตวางใจไม่ถูกต้องถ้าเราวางใจไม่ถูกต้องเนี่ยก็อาจทำให้เราเนี่ยเจ็บป่วยมากขึ้นเช่นเกิดความเครียดนะหรืออาจทำให้เกิดอาการต่างๆที่เรานึกไม่ถึงนะคุณหมอประเวศรศรีท่านเคยเล่าให้ฟังเคยมีคนไข้คนหนึ่งตัวซีดไม่มีแรงต้องนั่งต้องนอนเปลมานะไม่ใช่รถเข็นนะเปลเลยแหละก็มาหาท่านเพราะว่าท่านเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านโลหิตด้านเลือดที่สิริราชพอมาถึงท่านก็ดูอาการพูดคุยกับคนไข้เสร็จแล้วก็หันไปคุยกับแพทย์ด้วยกันนะนักศึกษาแพทย์ที่มาศึกษางานด้วยแต่พระเวชท่านก็บอกกับนักศึกษาแพทย์ว่าคนไข้คนนี้ไม่เป็นอะไรมากนะก็เป็นพยาธิปากขอ เดี๋ยวให้กินยาให้กินเหล็กก็จะดีวันดีคืนพอพูดจบก็หันไปที่คนไข้ปรากฏว่าคนไข้นี้ลุกขึ้นยืนได้เลยแล้วก็บอกกับคุณหมอว่าหมอถ้าผมหายง่ายแบบนี้ผมก็ไม่ต้องใช้เปรนี่แล้วล่ะนะเข็นเปรไปเลยเรี่ยวแรงมาจากไหนนะเรี่ยวแรงมาจากคำพูดของคุณหมอที่ทำให้รู้ว่าตัวเองเนี่ยไม่ได้เจ็บป่วยอะไรมากที่จริงคำถามมันไม่ได้ที่ว่าเรี่ยวแรงมาจากไหนคำถามต้องถามว่าเรี่ยวแรงมันหายไปไหนถึงต้องนอนเปลมาในเมื่อเป็นแค่พยาธิเท่านั้นเองเป็นแค่พยาธิแบบขอไม่มีแรงเฉยหรือทำไมถึงกับต้องนอนเปลมาเลยว่าคนไข้เนี่ยนึกว่าตัวเองเนี่ยเป็นโรคร้ายเป็นมะเร็งหรือเปล่าไตวายเรื้อรังไหมนะพอคิดแบบนี้เข้าเนี่ยมันไม่ได้คิดแค่นี้ต่อมันคิดปรุงแต่งไปอีกว่าตายแล้วแย่แล้วนะคิดแบบนี้เข้าเนี่ยก็เลยหมดเรี่ยวหมดแรงเลยร่างกายก็ไม่ได้เป็นอะไรมากแต่พอใจคิดว่าเป็นโรคร้ายเท่านั้นแหละนะก็หมดแรงไปเลยอันนี้ก็แสดงให้เห็นว่าเรื่องของจิตใจเนี่ยสัมพันธ์กับเรื่องของกายมากอันนี้พวกเราก็คงจะได้ยินได้ฟังเรื่องราวอย่างนี้อยู่บางคนเนี่ยนะเป็นโรคปวดหัวเรื้อรังปวดท้องเรื้อรังความดันขึ้นไปหาหมอรักษาเท่าไหร่ก็ไม่หายหมอก็แปลกใจเพราะว่าตรวจสุขภาพร่างกายเช็คร่างกายก็ไม่มีอะไรผิดปกติร่างกายไม่มีอะไรผิดปกติเลยแล้วอาการที่มาจากไหนหมอก็ให้ยาไปให้ก็ไม่หายจนกระทั่งหมอเกิดจะขอใจแล้ววันหนึ่งหมอก็เลยถามว่าไหนคุณช่วยเล่าชื่อกับคุณให้ฟังหน่อยสิเขาก็เล่าชื่อของเขาเนี่ยตั้งแต่วัยเด็กมาเลยเสร็จแล้วพอพูดถึงพี่สาวเขาก็อาการก็ขึ้นเลยแสดงอารมณ์นะมีความไม่พอใจมีความไม่เลื่อนตันใจแล้วก็โกรธพี่สาวที่ไม่ดูแลเขาเขาคงเสียแม่ไปแล้วก็แต่ว่าก็หวังพึ่งพี่สาวก็ไม่เอาใจใส่ทำให้เขาเนื้อเนื้อตั้งใจหมอได้ยินเนี่ยก็เลยบอกว่ามีวิธีหนึ่งที่จะช่วยคุณได้นะคุณจะเชื่อผมหรือเปล่าก็คือว่าให้อภัยพี่สาวจะไม่เชื่อนะแล้วแกก็หายไปเลยหลังจากนั้นอีกนานเลยเนี่ยหมอก็ได้รับจดหมายจากคนไข้ตรงนี้บอกว่าตอนนี้หายแล้วอาการทั้งหมดที่ว่ามาหายแล้วหายเพราะว่าเชื่อตามที่หมอแนะนำให้อภัยพี่สาวอันนี้คนที่คนเราไม่เป็นอะไรเลยนะร่างกายเนี่ยแต่ใจเนี่ยใจที่มีความโกรธกังวลมีความโกรธมันก็ทำให้ร่างกายของเราเนี่ยทำงานนะผิดพลาดได้ทำให้เกิดความป่วยเรื้อรังได้นะเพราะฉะนั้นเนี่ยใจเนี่ยมันสัมพันธ์กับกายมากอันนี้พูดถึงเรื่องที่มันใกล้พวกเรามาหน่อยเนี่ยอันนี้ก็สำคัญเหมือนกันนะตอนนี้เราเนี่ยอาจจะมีความป่วยในทางร่างกายนะแต่ถ้าเกิดว่าเรารักษาใจให้ดีใจไม่ป่วยด้วยเนี่ยความทุกข์ทางกายหรือความทุกข์ในใจเราเนี่ยมันก็จะเบาบางไปได้เยอะนะคนเราเวลาทุกข์เนี่ยเราไม่ได้ทุกข์เพราะกายอย่างเดียวเราทุกข์เพราะใจด้วยคนที่เจ็บป่วยเนี่ยเขาไม่ได้ทุกข์เพราะความป่วยทางกายอย่างเดียวเขาทุกข์เพราะความเจ็บป่วยทางจิตใจด้วยและความเจ็บป่วยแล้ว ความเจ็บปวดทางจิตใจเนี่ยไอ้ทำให้เขาทุกข์มากกว่าความทุกข์ทางกายด้วยซ้ำอาตมาประเมินดูแล้วเนี่ยอันนี้ก็จากการศึกษามาเนี่ยคนป่วยเนี่ยเวลาหรือคนทั่วไปก็แล้วแต่นะเวลาทุกข์เนี่ยทุกข์ทางกายเนี่ยมีประมาณแค่1ใน3อีก2ใน3เกิดจากทุกข์ทางใจนะอีก2ใน3เกิดจากทุกข์ทางใจแต่ถ้าเกิดว่าเราทำให้ทุกข์ทางใจมันหายไปเนี่ยความทุกข์เราก็จะเหลือแค่1ใน3หรือว่าทุกหาร3ก็ได้นะแต่ถ้าเราไม่มีไม่ระวังสติใจให้ดีเนี่ยความทุกข์มันจะคูณ3มีคนเขาเคยบอกว่าเขาศึกษาบอกว่าเนี่ยเวลาคนเวลาเกิดความกลัวเมื่อจะถูกฉีดยาเนี่ยคนที่เกิดความกลัวเมื่อจะถูกฉีดยาเนี่ยเวลาถูกฉีดยาเขาจริงๆเนี่ยเวลาเข็มแทงจริงๆเนี่ยมันจะเจ็บกว่าปกติเนี่ย3เท่าคนที่ไม่กลัวเนี่ยเขาอาจจะเจ็บแค่1แต่คนที่กลัวเนี่ยพอถูกแทงเข้าไปเนี่ยเข็มแทงไว้เนี่ยมันเจ็บเป็น3เท่าของคนที่ไม่กลัวนะอันนี้เราทุกคูณ3นะเรื่องของใจเนี่ยถึงเป็นเรื่องสำคัญมีเพื่อนเขาไล่ฟังนะฮะชาวบ้านที่ยโสธรคนหนึ่งเนี่ยก็อายุมากแล้วเข้าออกโรงพยาบาลอยู่หลายครั้งเป็นเดือนเสร็จแล้ววันหนึ่งหมอก็บอกกับคนไข้ว่าป้าเป็นมะเร็งนะอยู่ได้ไม่เกิน3เดือนบอกว่าแกตกใจมากช็อกอยู่ได้แค่12วันนะแกก็หมดลมอะไรทำให้แกอยู่ได้แค่12วันแทนที่จะเป็น3เดือนนะเป็นเพราะใจนะที่ยอมรับความจริงไม่ได้นะใจที่กังวลวิตกมันก็ทำให้ความเจ็บปวดความทุกข์เนี่ยมันเพิ่มทวีให้ความทุกข์ทางกายเนี่ยจากก้อนมะเร็งเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยอาจจะไม่มากเท่ากับความทุกข์ทางใจอันได้แก่ความกลัวความวิตกความกังวลเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเรานอกจากดูแลรักษาร่างกายแล้วนะก็ดูแลรักษาจิตใจด้วยมันจะช่วยได้มากในเรื่องการดูแลรักษาจิตใจเนี่ยอย่างแรกที่คิดว่าสำคัญมากเลยคือการอยู่กับปัจจุบันให้ได้อยู่กับปัจจุบันหมายความว่ายังไงมีความหมายหลายอย่างมีความหมายแต่ประการแรกคือว่าให้เรายอมรับความจริงที่เกิดขึ้นให้ได้ความจริงที่เกิดขึ้นเนี่ยไม่ว่าจะความเจ็บความป่วยหรือปัญหาครอบครัวหรือปัญหางานการหรือตอนปัจจุบันก็ยังมีเรื่องเศรษฐกิจเข้ามาถ้าเรายอมรับความจริงที่เกิดขึ้นในปัจจุบันได้หมายความว่าไม่บ่นไม่โวยวายไม่ตีโพยตีพายนะมันจะช่วยลดความทุกข์ไปได้เยอะความทุกข์มันสิ่งที่เกิดขึ้นกับเราเนี่ยมันก็อันหนึ่งแต่ว่าการที่เรามีปฏิกิริยากับมันไอ้ตัวนี้สำคัญกว่าถ้าเราบ่นตีโพยตีพายเนี่ยเรากำลังทำร้ายจิตใจของเรานะความเจ็บความไข้นั่นก็เป็นอันหนึ่งนะซึ่งมันเกิดขึ้นแล้วเราปฏิเสธไม่ได้ถ้าเรายอมรับมันเราก็จะสงบได้ความทุกข์เราก็จะน้อยลงแต่ถ้าเรายอมรับมันไม่ได้ไอการยอมรับไม่ได้นี่แหละมันก็จะทำร้ายจิตใจของเราทำให้ทุกข์มากขึ้น ยอมรับปัจจุบันไม่ได้แปลว่ายอมจำนนนะยอมรับก็คือว่าคือรู้ว่ามันเกิดขึ้นกับเราแล้วนะส่วนใหญ่ที่เรายอมรับมันไม่ได้เพราะอะไรยอมรับมันไม่ได้ก็เพราะว่าเราไปหวงหาอะไรในอดีตหวงหาอะไรอดีตว่าสมัยก่อนเราไม่เป็นอย่างนี้แต่ก่อนเราไม่เป็นอย่างนี้นะตอนนี้เราเป็นแล้วแต่ก่อนเราสบายกว่านี้นะไอ้การที่ไปคิดเปรียบเทียบกับสิ่งที่ผ่านไปแล้วเนี่ยมันก็ทำให้เราเนี่ยบ่นโวยวายหรือบางทีเราก็ไปเสียเที่ยวกับคนอื่นว่าคนอื่นก็เป็นเลยทำไมเขาเป็นนะพอคิดแบบนี้เนี่ยเราก็จะบ่นแล้วก็จะโวยวายแต่ถ้าเกิดว่าเรายอมรับนะยอมรับว่านี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วเนี่ยใจมันก็จะดิ้นน้อยลงนะใจที่ดิ้นเนี่ยมันทำให้ทุกข์แต่ใจที่สงบมันทำให้เป็นสุขนั้นยอมรับปัจจุบันไม่ได้แปลว่ายอมจำนนนะเมื่อเราเจ็บเวลาเราป่วยเราไข้เราก็ยอมรับมันเราได้ตีโพยตีพายแต่เราก็หาทางแก้ไขเราดูแลรักษาร่างกายอย่างไรเราก็ดูแลกันไปนะอันนี้เรียกว่ายอมรับแต่ไม่ยอมจำนนยอมรับปัจจุบันแล้วก็เป็นสุขกับปัจจุบันให้ได้ยอมรับความจริงในปัจจุบันแล้วก็เป็นสุขกับความกับปัจจุบันให้ได้คนเราเป็นสุขกับปัจจุบันไม่ได้เพราะไปอาลัยถึงอดีตเราเคยมีแต่ตอนนี้เราไม่มีแล้วนะหรือไม่ก็ไปกังวลกับอนาคตตายแล้วสิแล้วจะทำยังไงดีแล้วใครจะดูแลลูกแล้วรถที่ผ่อนไม่เสร็จทำยังไงบ้านที่ผ่อนไม่เสร็จทำยังไงแล้วถ้าเกิดว่าป่วยแล้วนี่ใครจะดูแลเราเราคิดไปล่วงหน้าไกลเลยนะแล้วก็ไม่ได้คิดในทางที่ดีหรือส่วนใหญ่ไม่ได้คิดในทางที่ร้ายก็ทำให้ทุกก่อนที่มันจะเกิดอย่างคุณป้าคนที่พูดเมื่อกี้เนี่ยที่แกตายเร็วเพราะว่าแกไปคิดล่วงหน้าวิตกกังวลตีตนไปก่อนไข้คนเราเนี่ยถ้าเกิดว่าไม่อยู่กับปัจจุบันไม่รู้จักหาความสุขกับปัจจุบันนะเราก็ไม่รู้จักหาความสุขกับที่ไหนแล้วในทุกขณะทุกขณะเนี่ยความสุขมันไม่ได้อยู่ที่ไหนมันก็อยู่กับเราแล้วมีคนเขาบอกว่าทุกคนจะมีความสุขอยู่ตลอดเวลาถ้าหากว่ารู้จักว่าความสุขคืออะไรบางคนส่วนใหญ่ไม่รู้ว่าความสุขคืออะไรก็เลยไม่รู้ว่าตัวมีความสุขอยู่แล้วไปหาความสุขนอกตัวไปคิดถึงอดีตก็สมัยก่อนฉันเคยมีความสุขนะหรือไปนึกเสียที่ว่าคุณเขามีความสุขมากกว่าเราคนเราเนี่ยถ้าเราเปรียบเทียบกันให้น้อยลงนี่เราจะมีความสุขนะหรือถ้าเราไม่อยู่กับอดีตมากเกินไปไม่ไปกังวลกับอนาคตมากเกินไปเราจะมีความสุขได้นะมีคนก็ไปเที่ยวนะไปเที่ยวที่อินเดียเสร็จแล้วก็เราก็ทราบอินเดียเนี่ยนะก็จะมีพวกเรียกว่าการโกงและโกงน้อยนะเช่นแลกเงินแล้วก็จ่ายเงินไม่ครบหนึ่งแลกเงินใช่ไหม เขาก็จ่ายเงินให้เรานับทีละดอลลาร์1 2 3 4 6 7 8 9 10ถ้าหายไปไอ้เราก็ไม่รู้ไอ้คนนี้ก็ไม่รู้ก็เพลินไปใช่ไหมหรืออาจจะนับ1 2 3 7 8 9 10นี่มาพอ11 12แล้วก็14ไปเลยใช่ไหมหรือบางทีกำลังแลกดีๆก็รีบวิ่งหนีบอกว่าตำรวจมาเพราะว่ามันเป็นการแลกสลากมืดก็ออกไปก็มีคนมีจะโดนโกงไปประมาณ 2-3 ดอลลาร์บอกว่าวันนั้นทั้งวันเลยเที่ยวไม่สนุกแล้วเพราะใจมันคอยคิดแต่ว่ากูถูกโกงกูถูกโกงไปเที่ยวชายหาดก็ไม่มีความสุขนะไปทัชมาฮาลก็ไม่มีความสุขอุตส่าห์เสียเงินเป็นหลายหมื่นเนี่ยเพื่อที่จะไปทัชมาฮาลเพื่อที่จะไปเที่ยวแต่คุณยอมให้เงิน2-3 ดอลลาร์มาทำลายความสุขไปหมดเลยใช่หรือเปล่าอย่างนี้เรียกว่าเป็นข้ออะไรนะเพราะไปเสียดายไอ้2-3 ดอลลาร์ที่มันถูกโกงไปทั้งนั้นที่รอบตัวคุณมีสิ่งที่สวยงามอยู่เยอะนะมีพระราชวังที่สวยงามนะมีเจ้าชายท่านที่สวยงามความสุขอยู่รอบตัวแต่ไม่สามารถจะซึมซับแล้วเอาความสุขมาได้เพราะใจมันไปนึกถึงเหตุการณ์เมื่อเช้าที่ถูกโกงไปมีอีกรายก็ไปเที่ยวพม่านะตอนที่ไปเที่ยวพม่านี่ก็ของเขาเอาของมาขายเป็นผ้าก็มีคนหนึ่งเนี่ยแกก็ของเขาขาย500เนี่ยแกก็ซื้อมาต่อมาได้300ก็ดีใจนะพอขึ้นรถทัวร์บอกว่าเพื่อนข้างๆเนี่ยซื้อมาได้200เป็นไงเสียดายเลยนะแล้วแกก็นั่งซึมอยู่นั่นแหละในรถทัวร์ฮะ ความด ี ใจหายไปหมด แล้วแกก็เศร้านะแล้วก็อยู่บนรถทัวร์แกก็ไม่มีความสุขนะทั้งที่สิ่งที่แกเห็นรอบตัวก็สวยงามนะทำไมถึงไม่มีความสุขนะเพราะมันไปนึกถึงแต่เรื่องอดีตไปนึกถึงว่าเออฉันจ่ายเงินแทนคนอื่นนะเปรียบเทียบตัวเองกับคนอื่นเนี่ยคนเราเนี่ยไม่ว่าคุณจะไปที่ไหนก็ตามไม่ว่าคุณจะอยู่ในที่ไหนก็ตามที่สวยงามหรือไม่ว่าคุณจะได้รับได้ฟังเพลงเพราะได้กินอาหารที่อร่อยก็ตามเนี่ยถ้าใจคุณไปอยู่กับอดีตใจคุณไปอยู่กับอนาคตหรือจมไปอยู่กับความทุกข์แล้วเนี่ยคุณไม่มีความสุขใจที่เครียดกับเหตุการณ์เมื่อวานใจที่กังวลกับสิ่งที่จะเกิดขึ้นข้างหน้าพอใจเป็นแบบนี้กินอาหารก็ไม่อร่อยฟังเพลงก็ไม่เพราะแล้วพวกเราเนี่ยซึ่งอาจจะเจ็บป่วยอยู่เนี่ยถ้าเราคิดอยู่ตลอดเวลาว่าฉันป่วยนะฉันแย่นะคุณจะไม่มีความสุขกับปัจจุบันหรือถ้าไปคิดแต่ว่าโอ้แต่ก่อนฉันไม่เป็นอย่างนี้แต่ตอนนี้ฉันเป็นอย่างนี้นะแต่ก่อนฉันมีเรี่ยวมีแรงแต่ตอนนี้กำลังลองชาน้อยลงนะแต่ถึงแม้เรามีกำลังวางชาน้อยลงเราก็ยังมีอะไรอีกต้องมากมายที่ยังดีกว่าคนอื่นนะเรายังเดินได้เรายังพูดคุยได้เรายังทำสมาธิภาวนาได้เรายังทำอะไรสิ่งได้อีกมากมายซึ่งคนอื่นทำไม่ได้นะลองมองหาให้ดีนะแล้วเราก็จะพบว่าเรายังมีสิ่งดีๆในชีวิตอยู่อีกมากนะ อย่าไปมองอย่าไปสนใจว่าเราสูญเสียอะไรไปบ้างนะแต่ให้มองว่าตอนนี้เรายังมีอะไรที่ดีๆที่น่าชื่นชมอยู่กับตัวเราบ้างคนเราเนี่ยถ้าเราไปทุกข์อยู่กับถ้าเราไปจดจ่ออยู่กับสิ่งที่เราเคยมีแต่ตอนนี้ไม่มีแล้วเราก็ทุกข์นะหรือถ้าเราไปจดจ่ออยู่กับสิ่งที่เราไม่มีแต่คนอื่นเขามีกันเราก็ทุกข์นะแต่ถ้าเรามาจดจ่ออยู่กับสิ่งที่เรามีเราจะมีความสุขเกิดขึ้นมากปัญหาคือว่าคนส่วนใหญ่เนี่ยมักจะมองข้ามมักจะละเลยสิ่งที่ตัวเองมีหันไปจดจ่ออยู่กับสิ่งที่ตัวเองยังไม่มีหรือว่าเคยมีแต่สูญหายไปคือไม่ต้องดูอื่นไกลนะเวลาเราไปเที่ยวห้างหรือไปตลาดเนี่ยนะเราเห็นของโทรศัพท์ก็ดีเพชรนินจินดาก็ดีนะเสื้อผ้าก็ดีเราอยากได้ไอ้ตอนที่ไม่ได้มาเนี่ยนะมันก็ไม่ค่อยมีความสุขนะแต่พอได้มาแล้วแล้วอุตส่าห์หาซื้อมาจนได้ตอนที่ได้มาใหม่ๆก็มีความสุขนะแต่อยู่ไปนานๆไอ้ของที่มีมันก็ชักจะไม่มีเสน่ห์แล้วแต่ถ้าของชิ้นนั้นมันเกิดหายไปขึ้นมาเนี่ยก็จะนึกเสียดายมันนะมีหมอคนหนึ่งแกอยากได้โทรศัพท์มือถือแบบประเภทเรียกว่าเป็นคอมพิวเตอร์แบบปาล์มอ่ะนะแกเป็นหมอเพิ่งทำงานปีแรกแกก็อุตส่าห์เก็บเงินมาได้เป็น 20,000 30,000 ไปซื้อมาตอนที่ซื้อได้นี่มีความสุขมากดีใจนะแต่ว่าพอมีมันได้สัก 2-3 เดือน 4-5 เดือนก็รู้สึกเฉยๆแล้วตอนนี้ก็เริ่มไปมองเครื่องรุ่นใหม่ที่เพื่อนเขามีกันนะไอ้ของที่ตัวเองมีนี่มันที่เคยดีใจตอนนี้ก็ไม่ดีใจแล้วเบื่อๆแต่พอเกิดเครื่องนั้นหายไปขึ้นมาเนี่ยโอ้แกคิดถึงเสียดายมากเลยสังเกตนะฮะคนเราเนี่ยของชิ้นใดเนี่ยมันจะมีค่าต่อเมื่อ1เรายังไม่ได้มันมาหรือ2มันเสียไปแล้วแต่ตอนที่มันอยู่กับเราเนี่ยเราจะไม่ค่อยเห็นคุณค่าเท่าไหร่ทั้งที่มันก็ดีทุกอย่างเรามักจะไม่ให้คุณค่ากับสิ่งต่างๆเมื่อมันเสียไปแล้วเมื่อเราเสียไปแล้วหรือเมื่อเรายังไม่มีแต่ถ้าเราเริ่มมาให้คุณค่ากับสิ่งที่เรามีเมื่อไหร่เนี่ยนะไอ้ความสุขก็จะกลับคืนมาตอนนี้เนี่ยอย่าไปเสียดายอย่าไปนึกอะไรว่าแต่ก่อนเราเคยมีอย่างโน้นอย่างนี้นะแต่ตอนนี้เราไม่มีแล้วเช่นเรื่องสุขภาพนะแต่ว่าเรายังมีหลายอย่างในชีวิตอาจจะยังมีลูกอาจจะยังมีพ่อแม่อาจจะยังมีสุขภาพที่ยังเดินเหินไปไหนมาไหนได้ยังทำอะไรดีๆยังสามารถไปเที่ยวไปชื่นชมสิ่งดีงามในชีวิตได้นะเพราะในก็พยายามมีความสุขกับปัจจุบันให้ได้และความสุขจากปัจจุบันเกิดจากการที่เราไม่ไปอาลัยอดีตหรือไม่ไปกังวลกับอนาคตนะ ลองถามเราตัวเองตอนนี้ดูซิว่าตอนนี้เนี่ยเรามีสิ่งดีๆในชีวิตอะไรบ้างนะเราจะไม่รู้สึกนะแต่ถ้าไปถามคนพิการนะที่เขาตาบอดที่เขาเดินไม่ได้เนี่ยที่เขาไม่มีขาไม่มีแขนเนี่ยเขาจะอิจฉาพวกเราอิจฉาว่าเนี่ยเราเนี่ยมีสิ่งที่พิเศษมากมีแขนมีขามีนักดนตรีคนหนึ่งเนี่ยแกไม่มีแขนเลยนะแต่แกเล่นดนตรีได้เพราะมากแกเล่นกีตาร์ใช้เท้าเนี่ยเล่นกีตาร์ดีกีตาร์กีตาร์คลาสสิกนะแล้วก็แกมีชื่อมากแล้วก็มีคนไปโหลดเพลงแกใน YouTube เนี่ย youtube.com เนี่ยเป็นแสนเป็นล้านเลยแกเล่นกีตาร์ด้วยเท้าด้วยนิ้วเท้าสองข้างแกขับรถด้วยเท้าสองข้างมีคนถามแกว่าไม่มีคนถามว่าในท่าทางคุณปาฏิหาริย์คืออะไรแกตอบนี่นะสำหรับผมในปาฏิหาริย์เนี่ยมันอยู่ต่อหน้าผมแล้วการที่คุณมีมือที่จะทำอะไรได้นั่นแหละคือปาฏิหาริย์ในความรู้สึกของผมแต่เราเคยรู้สึกไหมว่าการที่เรายังมีมือไม้ยังมีแขนมีขายังเดินได้เนี่ยคือสิ่งพิเศษในชีวิตของเราเราเคยนึกแบบนี้บ้างหรือเปล่าหรือเราจะนึกแต่เพียงโอ๊ยตายแล้วฉันไม่สบายฉันป่วยฉันเป็นมะเร็งอันนี้ถ้าเรามองแต่ในเชิงลบนะเราก็จะเจอแต่ความรู้สึกที่ขาดความสูญเสียแต่เรามองข้ามสิ่งที่เรามีเรายังมีสติปัญญาเรายังมีสุขภาพที่ดีไปไหนมาไหนได้เพื่อนอาตมานี่เป็นมะเร็งนะเป็นมะเร็งเต้านมนะแต่แกไม่เคยรู้สึกว่าแกป่วยเลยนะก็ยังดูแลรักษาสุขภาพนะชีวิตแกเปลี่ยนดูแลรักษาสุขภาพแต่ว่าไม่รู้สึกว่าตัวเองป่วยนะก็ยังทำอะไรได้นะแต่ก็ระมัดระวังนะเรื่องการเงินชีวิตแต่ก็เรียกว่าเก็บเกี่ยวความสุขในทุกขณะของการเงินชีวิตตอนนี้แกก็เสียไปแล้วนะแต่ว่าจะบอกว่าช่วงที่แกป่วยหนักเนี่ยในช่วงสองปีสุดท้ายเป็นช่วงที่มีความสุขมากกว่าช่วงที่เหลือในชีวิตเพราะอะไรก็เพราะว่าแกยังสามารถที่จะเห็นความสุขและสัมผัสความสุขได้รอบตัวรวมทั้งความสุขในจิตใจด้วยเพราะความสุขมันมีอยู่แล้วทุกขณะนะแม่แต่มาถึงใหญ่ไม่ว่าขอให้เราเนี่ยรู้จักหาความสุขกับปัจจุบันให้ได้อย่าเอาใจไปจดจ่ออยู่กับอดีตหรืออนาคตมากเกินไปถ้าเราคิดแต่ว่าทำไมต้องเป็นชั้นทำไมต้องเป็นชั้นทำไมต้องเป็นชั้นอันนี้เรากำลังยัดเยียดความทุกข์ให้แก่ตัวเราเองนะแต่เราไม่ได้มองว่าเราในช่วงในขณะนี้เนี่ยเรามีความสุขอย่างไรบ้างเรามีสิ่งดีๆอย่างไรบ้างในชีวิตแล้ววันที่3เนี่ยที่อาตมาเชื่อเป็นอีกแง่นึงของการอยู่กับปัจจุบันก็คือการทำปัจจุบันให้ดีที่สุดนะเมื่อกี้อาตมาพูดมา2ข้อนะเรื่องว่าการอยู่กับปัจจุบันในทัศนะของอาตมาคือ1ยอมรับความจริงในปัจจุบันด้วยใจสงบให้ได้2มีความสุขกับปัจจุบันและ3ทำปัจจุบันให้ดีอนาคตมันจะเป็นอย่างไรก็ช่างมันแต่ว่าเราทำทุกวันให้ดีที่สุดเราทำทุกชั่วโมงให้ดีที่สุดเราทำทุกนาทีให้ดีที่สุดนะอันนี้ก็เหมือนกันคนเราเวลาเจอสำหรับคนเราเวลาเจองานที่มันยากเนี่ยรู้สึกมันเพราะเราไปมองไกลแต่ถ้าเรามองว่า อย่าไปมองไกลเลยนะเอาวันนี้ให้ดีที่สุดทำวันนี้ดีที่สุดพรุ่งนี้ก็เป็นเรื่องของพรุ่งนี้ไปแล้วพวกเราก็กำลังทำงานชิ้นใหญ่นะก็คือการที่จะรักษาสุขภาพและการที่สามารถที่จะก้าวข้ามกำแพงแห่งความทุกข์แห่งความเจ็บความป่วยการที่จะรักษาสุขภาพให้มันกลับคืนดีมันก็เหมือนกับเป็นงานชิ้นใหญ่นะซึ่งอาจใช้เวลาไม่ใช่แค่เป็นเดือนเป็นปีแต่บางคนก็หมดก็ท้อแท้ท้อถอยบางคนกินอาหารธรรมชาติก็เบื่ออาจจะไม่เบื่อวันนี้แต่คิดว่าโอ้โหถ้าฉันกินไปอีกเป็นเดือนเป็นปีนี่ฉันจะอยู่ยังไงนะเนี่ยมันขืดมันเบื่อแล้วเกินอาหารเนี่ยอันนี้เรียกว่าข้ามสอนนะเราทำวันนี้ดีที่สุดนะอาหารมันจะน่าเบื่อยังไงก็นะก็ขอให้มันเป็นเรื่องของวันนี้อย่าไปกังวลถึงวันพรุ่งนี้ทำวันนี้ดีที่สุดนะอันนี้คือความหมายการอยู่กับปัจจุบันตอนนี้ประการต่อมาเนี่ยนะอาตมาคิดว่ามันก็โยงมาจากข้อแรกเรื่องการอยู่กับปัจจุบันคือการมองในด้านบวกการมองในด้านบวกซึ่งอันนี้มันก็จะโยงไปถึงเรื่องว่าการที่เราจะมีความสุขกับปัจจุบันได้อย่างไรที่เรามีความสุขกับปัจจุบันไม่ได้เพราะเรามองแต่ส่วนที่มันเป็นลบตลอดเวลาอาตมาชอบเล่านี้ชอบเล่าเรื่องจริงเรื่องนึงนะจะเป็นครูเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เกิดที่แอฟริกาเนี่ยคนที่เล่านี้เขาก็พูดถึงครูคนหนึ่งซึ่งเขาประทับใจมากวันหนึ่งครูก็ถือกระดาษปลามานะให้นักเรียนทั้งชั้นดูแล้วก็ตรงมุมขวาเนี่ยของกระดาษเนี่ยมันมีกากบาทอยู่เขาถามว่านักเรียนเห็นอะไรบ้างนักเรียนทุกคนบอกเห็นกากบาทสีดำครับทุกคนเห็นหมดเลยครูก็เลยถามต่อว่าแล้วนักเรียนไม่เห็นสีขาวของกระดาษเลยเหรอนักเรียนคนหนึ่งในชั้นนี่แกประทับใจมากแล้วแกจดจำบทเรียนนี้ไว้เพราะมันเป็นมุมมองที่สำคัญมากคนที่ต่อมาแกได้เป็นเลขาธิการสหประชาชาตินะโคฟีอันนันท์แล้วแกก็ได้รางวัลโนเบลสันติภาพด้วยแล้วบอกเนี่ยนี่เป็นบทเรียนสำคัญมากในชีวิตแกคืออย่ามองแต่กากบาทให้มองเห็นสีขาวของกระดาษด้วยชีวิตของเราเนี่ยก็บนชีวิตของเราเนี่ยอาจจะมีกากบาทหลายอันหน่อยนะแต่เราอย่าไปจดจ่อที่กากบาทนะถ้าเราจดจ่อในกากบาทนั่นคือมองในแง่ลบเห็นสีขาวกระดาษบ้างทำไมเราไม่ชอบมองสีขาวกระดาษก็เพราะว่ามันอาจจะดูมันธรรมดาเกินไปหรือเปล่าเวลาเงินหายเนี่ยโอ้โหเราเป็นทุกข์กับมันมากเงินหาย100-200แต่เราเคยนึกไหมว่าอุ้ยไอ้เงิน100 บาทนี่ที่หายไปมันน้อยกว่าเงินอีกเป็นแสนที่ฉันมีเวลาเงินหาย100-200 บาทที่คนเป็นทุกข์มากเลยทำไมต้องเป็นชั้นนะทำไมต้องเป็นชั้นนะเงินหายนะแต่คุณมองคุณลืมมองว่าไอ้คุณที่คุณมีเป็นแสนเป็นล้านเนี่ยนะคุณลืมมองไปหรือเปล่าเมื่อที่ตะมาบอกเนี่ยเราบอกโอ๊ยฉันไม่สบายฉันอ่อนแอฉันเป็นโรคทำไมต้องเป็นชั้นแต่เราลองมองขึ้นใหม่ว่าเอ๊ะแล้วเรามีอะไรบ้างที่ดีๆอยู่ในตัวเราตอนนี้นะหรือที่มีอยู่รอบตัวอย่าไปมองแต่กากบาทเช่นโรคที่เกิดขึ้นกับเราอย่าไปมองแต่ปัญหาที่เกิดขึ้นกับชีวิตของเราแต่มองว่าเรามีอะไรดีๆบ้างอาตมาเพื่อให้ทำกิจกรรมนะให้ทบทวนสุขและทุกข์ในชีวิตของคนเราในรอบ10 ปีคนส่วนใหญ่นี่จะบอกว่าเวลาคิดพูดถึงความทุกข์นี่มันคิดง่ายเหลือเกิน แต่เวลานึกถึงความสุขนี่มันหาไม่ค่อยเจอก็เราเป็นอย่างนี้หรือเปล่าอาจจะมีก็ได้แต่เรามองไม่ค่อยเห็นเพราะเราไปจดจ่ออยู่กับความทุกข์เวลาคนชมเราเราจำไม่ค่อยได้นะแต่เวลาคนด่าเราจำแล้วจำแม่นเลยเวลาคนให้เงินเราจำไม่ค่อยได้แต่เวลาคนเอาเงินเราไปเนี่ยเราจำเขาแม่นเลยใช่หรือเปล่าอันนี้อาตมาคิดว่าเราลองพยายามมองอะไรในให้มันเป็นบวกดูบ้างและอาจจะมองเห็นว่านะไอสิ่งที่เรามีอยู่นี่มันยังมีสิ่งดีๆอีกเยอะและเราจะเห็นไปถึงขั้นว่าไอ้โรคภัยไข้เจ็บที่เกิดขึ้นกับเรานั้นเนี่ยมันก็มีข้อดีของมันนะก็มีหลายคนบอกว่าเนี่ยโชคดีที่เป็นมะเร็งนะเพราะว่าทำให้ชีวิตเนี่ยหันมาสนใจธรรมะถ้าไม่เป็นมะเร็งก็คงไม่ได้มาสนใจธรรมะแล้วก็คงไม่ได้พบว่าชีวิตเกิดมาเพื่ออะไรก็คงไม่ได้พบว่าความสุขที่แท้นี่มันอยู่ที่ไหนกันแน่เป็นมะเร็งก็ทำให้สนใจธรรมะทำให้สนใจทำให้รู้ว่าความสุขอยู่ที่จิตใจของเรานั่นเองมีคนแกเป็นเอดนะฮะเป็นผู้หญิงติดมาจากสามีแต่จะอยู่มาได้เกือบ20ปีแล้วฮะแกเขียนหนังสือเล่มหนึ่งแล้วแกบอกว่าแกขอบคุณโรคเอดส์นะเพราะโรคเอดส์ทำให้แกเห็นคุณค่าของชีวิตเราลองมองดูแค่ว่าเออมันโรคเอดส์มันทำให้เรามีอะไรดีๆในชีวิตขึ้นมาบ้างอันนี้เป็นการบ้านที่ดูท้าทายนะมีเด็กคนหนึ่งแก12แกเป็นมะเร็งนะฮะแม่ก็พาไปวัดกราบพระสวดมนต์ทำวัดนั่งสมาธิแล้วก็ตอนหลังอาการแกก็ทุดหนักจนต้องเข้าโรงพยาบาลและแกก็บอกกับหมอว่าช่วงที่แกเป็นมะเร็งคือช่วงที่แกมีความสุขที่สุดในชีวิตหมอก็สงสัยทำไมเหรอแกบอกว่าเป็นมะเร็งที่ทำให้ช่วงที่เป็นมะเร็งเป็นช่วงที่ได้อยู่ใกล้ที่กับพ่อแม่มากที่สุดเพราะว่าตอนที่ก่อนหน้านั้นเนี่ยพ่อกับแม่ก็ไม่ค่อยมีเวลาให้กับลูกนะเหมือนกับอย่างคนกรุงเทพส่วนใหญ่นะก็คือว่าตื่นเช้าขึ้นมาก็ไปทำงานไม่ได้กินข้าวพร้อมกันไม่ได้กินข้าวเย็นพร้อมกันเสาร์อาทิตย์ก็ยังไม่ได้เจอหน้ากันด้วยซ้ำแต่พอลูกป่วยนะพ่อกับแม่ก็ลางานมาอยู่กับลูกดูแลลูกนะลูกก็อบอุ่นใจมีความสุขลูกก็บอกเนี่ยมีความสุขสุดเลยเนี่ยตอนที่เป็นมะเร็งมะเร็งมันทำให้ชีวิตแกเปลี่ยนแปลงไปมันทำให้สมรรถภาพในครอบครัวดีขึ้นแต่ถ้าเราไปจมอยู่ไปมัวบ่นตีโพยตีพายว่าทำไมต้องเป็นฉันทำไมต้องเป็นฉันทุกข์เหลือเกินทุกข์เหลือเกินเราจะไม่เห็นแบบที่เด็กคนนี้เห็นนะฮะเพราะใจเราจะไม่เปิดรับว่ามันมีสิ่งดีๆเกิดขึ้นในชีวิตของเราอย่างไรบ้างหรือถ้าเรามองแต่ในแง่ลบเนี่ยเราจะไม่เห็นเลยว่ามันเกิดความเปลี่ยนแปลงที่ดีอะไรบ้างในชีวิตของเราหรือกับชีวิตของเรานะเราคิดว่าพวกเราเนี่ยการที่เราพยายามมองแง่บวกให้มากขึ้นมันจะเป็นสิ่งหนึ่งที่จะช่วยทำให้เรามีภูมิต้านทานความทุกข์ได้ไม่ว่าความทุกข์นั้นจะเกิดขึ้นกับร่างกายของเราหรือเกิดขึ้นจากสิ่งที่มีคนมากระทำกับเราม ีคนหนึ่งแกเป็นโรคทารซีเมียตั้งแต่เล็กนะเป็นผู้หญิงหมอก็บอกว่าอายุคงไม่เกิน20ก็ตายแต่ว่าแกอายุ26 27แล้วแกจะมีโรคหนึ่งก็คือโรคกระดูกเปราะทารซีเมียเป็นโรคเลือดนะเลือดไม่ดีเลือดมันขาดฮีโมโกลบินไปนะแล้วก็จะเป็นต้องเปลี่ยนเลือดแล้วก็กระดูกเปราะ แกขาหักอยู่เป็นประจำก็มีคนถามว่าแกเข้าเฝือมา14ครั้งแล้วก็มีคนถามว่าเนี่ยแล้วต่อไปหากเป็นจะทำยังไงดีแต่บอกขาหักก็ดีเหมือนกันนะไม่ต้องไปเรียนหนังสือเรียนเป็นนักศึกษาอยู่นะอยู่บ้านได้มีเวลาคุยกับยายให้แม่เล่านิทานแม่นี่ก็เป็นแม่ที่ดีมากนะมีเวลาอ่านหนังสือมีเวลาชมธรรมชาติแกก็มองจนได้นะว่าเออขาหักก็ดีเหมือนกันนะไม่ต้องเรียนหนังสือแต่แน่นอนถ้าถามว่าเราไปเรียนหนังสือนี่ไม่ดีใช่ไหมแกคงบอกว่าเรียนหนังสือก็ดีเหมือนกันใช่ไหมก็ได้ความรู้ได้เจอเพื่อนๆคือในท่าทางแกเนี่ยอะไรเกิดขึ้นกับแกดีทั้งนั้นแล้วมันดีได้เพราะว่ามองเป็นมองเห็นอาตมาเคยพาอาสาสมัครไปเยี่ยมผู้ป่วยคืออาตมาจัดโครงการอบรมเผชิญความตายระยะสุดท้ายเผชิญความตายด้วยใจสงบมาสุดท้ายก็จะให้อาสาสมัครให้คนที่มาร่วมเนี่ยไปเยี่ยมคนไข้เยี่ยมคนไข้ป่วยระยะสุดท้ายอาสาสมัครคนนึงไปเยี่ยมเด็กอายุ12แกยิ้มแย้มมากเลยผมแกร่วงหมดละแกโดนฉายแสงเด็กยิ้มแย้มพูดคุยกับอาสาสมัครเป็นกันเองมากอาสาสมัครก็แปลกใจคุยไปคุยมาแกก็บอกว่าแกโชคดีนะที่เป็นแค่มะเร็งสมองแกเป็นมะเร็งสมองโชคดียังไงเขาบอกว่าโชคดีเสียงนะเพราะว่าญาติเนี่ยเป็นมะเร็งมดลูกแกโชคดีที่ไม่ได้เป็นมะเร็งมดลูกโชคดีที่เป็นแค่มะเร็งสมองว่าสำหรับคนที่ฟังก็อึ้งเลยนะเพราะว่าก่อนหน้านั้นคืนหนึ่งเนี่ยตอนที่เราสรุปผลงานสรุปเปิดใจก็บอกแกจำไม่ได้แล้วแกยิ้มครั้งสุดท้ายเมื่อไหร่แกมีความทุกข์เรื่องครอบครัวเรื่องลูกเรื่องงานการแต่แกพอเจอเด็กคนนี้แกบอกโหยความทุกข์แกนี่มันหมดไปเลยนะคือเห็นเลยว่าเด็กคนนี้เนี่ยขนาดเป็นโรคร้ายที่ถึงตายนี่แกยังมียังยิ้มแย้มแต่เพราะแกยังมองโลกแบบนี้งั้นคนเราเนี่ยถ้าหากว่าเรามองอะไรให้มันมองในเชิงบวกบ้างเราก็จะพบว่าทุกอย่างที่เกิดขึ้นกับเราเนี่ยเราจะพบว่าในชีวิตของเราทุกวันเนี้ยมันมีสิ่งดีๆเกิดขึ้นกับชีวิตของเราอยู่เสมอมันไม่ได้มีแต่สิ่งร้ายๆเดียวมันมีสิ่งที่ดีด้วยที่เกิดขึ้นกับชีวิตของเราและถ้าเรามองให้ดีถึงขั้นหนึ่งก็จะเห็นว่าแม้แต่สิ่งร้ายๆเนี่ยมันก็มีประโยชน์มันก็มีข้อดีเหมือนกันนะและมาคิดว่าการมองแบบนี้เนี่ยมันช่วยเป็นภูมิต้านทานที่ทำให้เราสู้กับปัญหาต่างๆได้ไม่ใช่แค่ปัญหาสุขภาพปัญหาครอบครัวปัญหาอะไรก็แล้วแต่ทุกอย่างที่เกิดขึ้นกับเราล้วนแต่มีข้อดีเราพูดถึงเรื่องการอยู่กับปัจจุบันเรื่องการมองในแง่ดีอันที่สามที่อยากจะพูดก็คือเรื่องของการทำใจปล่อยวางการทำใจปล่อยวางที่จริงปล่อยวางนี่มันเริ่มต้นตั้งแต่ตอนแรกแล้วล่ะปล่อยวางเรื่องอดีตเรื่องอนาคตอยู่กับปัจจุบันให้ได้และสองคือปล่อยวางเรื่องที่มันเป็นเรื่องร้ายๆลองมองสิ่งที่มันดีๆบ้างแต่ปล่อยวางที่สำคัญคือการปล่อยวางนะในเรื่องที่คนอาจจะปล่อยวางได้ยากนะก็คือปล่อยวางแม้กระทั่งเรื่องความตายปกติเวลาพูดเรื่องการทำใจให้กับผู้ป่วยมะเร็งเนี่ยนะส่วนใหญ่ก็จะไม่ค่อยพูดเรื่องนี้เพราะกลัวว่าจะทำให้เสียกำลังใจเพราะกลัวว่าจะทำให้เกิดความท้อแท้แต่ว่าในทางพุทธศาสนาเนี่ย มันมีหลักอยู่อย่างหนึ่งอันนี้ก็มีคนเคยถามหม่อมราชวงศ์คือที่สามโมดว่าชาวพุทธเนี่ยฝรั่งมาถามว่าชาวพุทธเนี่ยถ้าจะให้สรุปสั้นๆเนี่ยเขาคิดอย่างไรหม่อมราชวงศ์คือที่สามโมดก็บอกว่าชาวพุทธเนี่ยอันที่หนึ่งคือเขาหวังในเขาหวังสิ่งที่ดีที่สุดแต่เขาก็พร้อมที่จะเจอสิ่งที่แย่ที่สุดใช้ภาษาอังกฤษว่า hope for the best prepare for the worst นะภาษาอังกฤษมันจะกระชับกว่าภาษาไทยที่จะมาแปลหมายความว่าเราเนี่ยมองไปข้างหน้าที่ดีที่สุดแต่เราก็พร้อมที่จะเจอสิ่งที่มันแย่ที่สุดเพราะอะไรเพราะชีวิตเป็นอนิจจังนะเมื่อเวลาเราเจอปัญหาเนี่ยเราก็ต้องมีความหวังว่ามันจะแก้ได้เมื่อเวลาเราเจ็บป่วยเราก็ต้องมีความหวังว่ามันจะรักษาหายได้แต่เราก็พร้อมนะที่จะยอมรับกับกรณีที่มันแย่ที่สุดคือมันรักษาไม่ได้อันนี้เนี่ยเป็นสิ่งสำคัญคนเราเนี่ยนะกลัวอะไรไม่มากเท่ากับกลัวตายแต่ว่ามันมีหลักอยู่อันหนึ่งมันมีความจริงอยู่อันหนึ่งคือว่าความตายไม่น่ากลัวเท่ากับความกลัวตายความตายไม่น่ากลัวเท่ากับความกลัวตายถ้าเราสามารถที่จะปล่อยวางจิตใจให้พ้นจากความกลัวตายได้มันก็ไม่มีอะไรที่ต้องกลัวแล้วมันไม่มีอะไรที่ต้องกังวลแล้วนะคนที่เป็นทุกข์ไม่ว่าจะเป็นทุกข์เพราะอะไรก็คนที่เป็นทุกข์เพราะโรคภัยไข้เจ็บหนักๆเนี่ยลึกๆเนี่ยก็เพราะว่ายังทำใจไม่ได้นะกับความตายแต่คำถามคือว่าถ้าไม่เป็นมะเร็งแล้วจะไม่ตายใช่ไหมถ้าไม่เป็นมะเร็งแล้วจะไม่ตายหรือเปล่าไม่เป็นมะเร็งก็ยังต้องตายใช่ไหมแล้วเราตายจากคนอื่นที่ตายจากคนอื่นที่ตรงไหนพวกเราตายจากธรรมะตรงไหนเพราะในสุดธรรมะก็ต้องตายเหมือนกับพวกเราเพียงแต่ว่าอาจจะตายเพราะโรคอื่นก็ได้อาจจะตายก่อนทุกท่านในที่นี้ก็ได้คือถึงที่สุดเราต้องกล้าเผชิญหน้ากับความตายโดยที่ใจสงบสำคัญมากเลยถ้าเรากล้าเผชิญกับความตายด้วยใจสงบได้นี่นะเราจะเป็นสุขได้อีกมากมะเร็งแทบจะทำอะไรเราไม่ได้เลยถ้าว่าเราไม่กลัวตายหรือสามารถที่จะเผชิญความตายด้วยใจสงบประเด็นนี้มักจะไม่ค่อยมีการพูดกันนะในหมู่เวลาพูดถึงเรื่องการเยียวยาจิตใจของผู้เป็นมะเร็งแต่สมาธิวันในแง่พุทธศาสนาตรงนี้เป็นประเด็นสำคัญมันก็น่าแปลกอย่างนี้นะคือคนเราเนี่ยพอยอมรับความตายได้เนี่ยใจมันสงบมากเพื่อนอาตมาคนหนึ่งจะไปว่ายน้ำอยู่ที่สมุยแล้วมันมีช่วงหนึ่งเนี่ยน้ำมันจะมีกระแสน้ำข้างใต้เนี่ยที่มันพัดออกจากฝั่ง คือยิ่งว่ายเนี่ยทีแรกก็อยู่ใกล้ฝั่งพอว่ายไปน้ำกระแสน้ำก็พาออกจากฝั่งเรื่อยๆออกจากฝั่งเรื่อยๆแกก็ตกใจแกก็รีบว่ายเข้าฝั่งแต่ยิ่งว่ายเข้าฝั่งเนี่ยก็ยิ่งเหนื่อยแล้วก็ยิ่งไกลกับฝั่งไปเรื่อยๆเพื่อนๆมาเห็นเนี่ยก็พยายามว่ายไปช่วยแต่พอเพื่อนๆว่ายไปช่วยสักพักก็อยู่ในสภาพเดียวกันตกใจก็เลยรีบออกรีบกลับว่ายกลับเข้าฝั่ง ผู้หญิงคนนี้แกก็ไกลจากฝั่งไปเรื่อยๆแกตกใจแกพยายามไหว้เข้าฝั่งแต่มันไม่สำเร็จสุดท้ายแกรู้ว่าแกสงสัยจะไม่รอดแน่ในช่วงขณะนั้นเนี่ยพอแกรู้แกต้องตายนี่แกสงบมากเลยนะแกหยุดดิ้นรนเลยหยุดไหว้เข้าฝั่งพร้อมที่จะเผชิญกับทุกอย่างที่เกิดขึ้นแกก็ลอยอยู่บนน้ำอย่างนั้นอยู่ในน้ำนั่นปรากฏว่าการที่แกทำนี่จะทำให้แกรอดตายเพราะในสุดเนี่ยแกก็จะลอยไปถึงจุดหนึ่งเนี่ยก็จะหลุดก็จะพ้นจากกระแสน้ำแล้วก็สามารถที่จะว่ายเข้าฝั่งได้คนส่วนใหญ่เนี่ยที่เจอกรณีแบบนี้เนี่ยมันมีแบบนี้เยอะนะในริมทะเลเนี่ยที่ระยองก็มีเราอาจจะเคยได้ยินประเภทตายเพราะว่าตายเพราะอะไรตายเพราะตกใจแล้วพยายามว่ายเข้าฝั่งก็เลยหมดแรงแต่อันนี้พอแกทำใจสงบเนี่ยแกกลับรอดตายนะแต่แกก็มาเล่าอย่างแกทิ้งนี่ก็มาเล่าที่แกบอกตอนนั้นแกสงบมากเลยและการที่แกสงบเนี่ยก็ทำให้แกรอดตายได้ทำให้นึกถึงกรณีหนึ่งนะขับรถมีผู้หญิงคนหนึ่งแกขับรถทางด่วนความเร็วสูงเลยเสร็จแล้วพอเข้าใจถึงโค้งเนี่ยพอผ่านโค้งมาได้นี่แกเห็นรถติดเป็นแพเลยแกก็ชะลอรถแต่แล้วแกมองไปข้างหลังกระจกหลังก็พบว่ามีรถคันหนึ่งแล่นเข้ามาท่าทางจะไม่หยุดเลยคนขับคงจะไม่มีสติแล้วรถคันนั้นเนี่ยมันรถคันที่วิ่งมาข้างหลังเนี่ยมันพุ่งมาที่รถแกเร็วมากตอนนั้นแกรู้สึกแกว่าขึ้นมาเลยนะเพราะแกกำลังโดนอัดก๊อปปี้ข้างหน้าแล้วก็ข้างหลังจะอัดก๊อปปี้แกตอนนั้นแกรู้สึกเลยสายไม่รอดแล้วเพราะว่ารถของแกก็เร็วรถของรถข้างหลังก็เร็วตอนที่แกคิดว่าแกไม่รอดเนี่ยแกเกรงมือนะเกรงพวงมาลัยเสร็จแล้วแกก็รู้สึกตัวขึ้นได้ว่ากำลังมือที่จับพวงมาลัยเกรงแน่นแกบอกแกเกรงนี่มานานแล้วแกเครียดนี่มานานแล้วแกเป็นผู้หญิงทำงานถ้าจะตายก็ตายอย่างสงบแกก็เลยคลายมือแล้วก็ปล่อยมือปิดตาแล้วก็ตามลมหายใจคือแกไม่ตื่นตระหนกแกพร้อมจะตายแล้วแล้วก็รถก็ข้างหลังก็มาชนเนี่ยดังสนั่นแกไม่รู้สึกตัวทีตอนที่ตำรวจเนี่ยดึงแกออกมาจากรถนี่ยับเยินหมดทั้งสองข้างข้างหน้าข้างหลังตำรวจว่าเนี่ยคุณโชคดีนะคือไม่น่ารอดแต่ที่รอดได้บอกว่าตำรวจว่าที่คุณรอดได้เพราะว่าคุณเนี่ยไม่เกรงถ้าคุณเกรงเมื่อไหร่คุณจะรับแรงกระแทกแล้วคุณคอหักได้แต่การที่คนขับนี่แกจะยอมอ่ะแกยอมตายแล้วแกพร้อมจะตายแล้วพร้อมจะตายก็ทำให้แกปล่อยทุกอย่างพอแกปล่อยทุกอย่างเนี่ยไอ้ร่างกายที่จะรับแรงกระแทกเนี่ยมันก็เลยน้อยลงนะคือคนเราเนี่ยพอรับแคบอสเนี่ยหลังจากนั้นชีวิตแกเปลี่ยนไปเลยนะชีวิตแกผ่อนคลายมากขึ้นคือประเด็นคือว่าเนี่ยหนึ่งคนเราเนี่ยเมื่อเผชิญความตายเนี่ยถ้าเรายอมรับความตายได้เนี่ยมันจะสงบมากและสองใจที่สงบและอากัปกิริยาที่สงบเนี่ยอาจจะทำให้รอดตายได้นะอันนี้ก็ตรงกับที่พระอาจารย์ลีท่านเคยไล่ฟังท่านเคยไปทุดงในป่าพระอาจารย์ลีวัดอโศกการามท่านเคยทุดงในป่าแล้วก็ไปเจอพ่อเฒ่าแม่เฒ่าสองคนพ่อเฒ่าแม่เฒ่านี่ก็ไล่ฟังนะว่าเคยไปหาของป่าแต่แบบของป่าแล้วบอกว่าจู่ๆหมีก็ไปเจอหมีใหญ่ตัวนึง พอเท่าแม่เท่านี่ก็วิ่งหนีทันขึ้นต้นไม้พอเท่านี่หนีไม่ทันก็สู้ก็หนีก็ไปชิดตัวก็เลยสู้กันอยู่พักใหญ่แต่พอเท่าก็สู้ไม่ได้นะในระหว่างนั้นเองเนี่ยตัวแม่เท่าซึ่งอยู่บนต้นไม้ก็ตะโกนบอกว่าเนี่ยให้แกล้งตายแกล้งตายพอเท่านี่ก็ได้สตินะแกก็เลยแกล้งตายนอนอยู่กับพื้นเลยทำตัวไม่ไหวจริงนะหมีมันเห็นมันก็แปลกใจก็พลิกซ้ายพลิกขวาพลิกซ้ายพลิกล่างของพ่อเท่าเนี่ยซ้ายขวาแกก็พลิกไปตามแรงของหมีหมีมันนึกว่าแกตายแล้วหมีมันก็เลยจากแกไปก็เลยเป็นวันว่ารอดตายหลวงพ่อฤาษีท่านก็เลยได้เป็นข้อคิดว่าถ้าอยากจะพ้นตายต้องทำตนเหมือนคนตายหรือผู้ใหญ่ชอบนะเพราะผู้ใหญ่คือว่าสามกรณีนี้จะเห็นว่าเนี่ยคือพอใจสงบหรือพร้อมจะตายเนี่ยมันกลับรอดตายได้นะพร้อมตายจึงพ้นตายนะอาตมาเช่นตรงนี้เป็นประเด็นสำคัญมากนะซึ่งถ้าพวกเราเนี่ยทำใจพิจารณาถึงเรื่องนี้อย่างจริงจังนะให้ตระหนักว่าความตายเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นอย่างหนีไม่พ้นไม่ว่าจะเป็นมะเร็งหรือไม่ก็ตามก็ต้องตายและถ้าเราทำใจยอมรับความตายได้นะไอ้มะเร็งนี่มันจะกลายเป็นเพื่อนเรานะมันจะไม่ใช่ศัตรูแล้วมันจะกลายเป็นเพื่อนเราเพราะมันจะเป็นคอยเครื่องเตือนใจให้เราระลึกว่าเราจะต้องตายสักวันหนึ่งคนธรรมดาเนี่ยมันไม่มีเครื่องเตือนใจนะก็เลยอยู่แบบลืมตายอยู่แบบหลงอยู่แบบคนหลงคนธรรมดาเนี่ยทั่วไปเนี่ยคนที่อยู่แบบหลงนะฮะแล้วก็ปล่อยชีวิตไปตามยถากรรมใช้ชีวิตยังไม่มีคุณค่าแต่คนที่เจ็บป่วยหรือคนที่แก่เนี่ยความเจ็บความป่วยความแก่เนี่ยมันจริงๆมันคือเพื่อนที่เตือนใจว่าคุณยังมีชีวิตอยู่ได้ไม่นานเพราะฉะนั้นจะต้องใช้เวลาทุกอย่างให้มีค่าเวลาแต่ละนาทีแต่ละนาทีเนี่ยมันกลายเป็นสิ่งที่มีค่าขึ้นมาคนธรรมดาเขาไม่รู้สึกได้ว่าเวลาเป็นสิ่งมีค่าแต่ว่าคนที่เจ็บป่วยหรือคนแก่เขาจะเริ่มรู้สึกแล้วว่าทุกเวลาทุกนาทีเป็นสิ่งมีค่าหลายมีคนป่วยหลายคนเนี่ยแกบอกเลยทุกเช้าเมื่อตื่นขึ้นมาเนี่ยจะรู้สึกว่ามีความสุขมากว่าวันนี้ยังมีชีวิตอยู่อีกหนึ่งวันคนธรรมดาไม่มีความรู้สึกแบบนี้เพราะคิดว่าเขาจะอยู่ได้จนไม่ตายอยู่ได้ไปเรื่อยๆตื่นเช้าขึ้นมาจะเบื่อจะเซ็งแต่คนที่เขารู้ตัวความตายใกล้เข้ามาเขาจะรู้สึกว่าวันแต่ละวันทุกวันเป็นสิ่งที่มีค่าอาตมาอยากจะให้เราเนี่ยลองใช้ความเจ็บความปวดเป็นเครื่องเตือนใจให้เราเนี่ยหันมาเห็นคุณค่าของทุกสิ่งที่เรามีมีคนจะบอกทุกคืนเนี่ยเมื่อได้กินข้าวพร้อมหน้ากับสามีแล้วก็ลูกเนี่ยจะบอกมีความสุขมากจะบอกว่าที่มีความสุขก็เพราะว่าไม่รู้ว่าพรุ่งนี้จะได้กินข้าวพร้อมหน้าหรือเปล่านั่นเพียงแค่การที่ได้กินข้าวพร้อมหน้าก็มีความสุขแล้วคนบางคนเนี่ยไม่ได้ตระหนักเรื่องการที่ได้กินข้าวพร้อมหน้ากับพ่อแม่ลูกนี่เป็นสิ่งที่มีความหมายเพราะไปคิดว่าอยากจะได้โน่นอยากจะได้นี่อยากจะได้แก้วแหวนเงินทองอยากจะได้ชื่อเสียงอยากได้เกียรติยศแต่เขาลืมไปว่าไอ้สิ่งที่เป็นโชคเป็นความสุขนั้นมันเป็นเรื่องง่ายๆแต่ความตายมันจะเตือนให้เราการที่เรารู้ถึงความตายที่เรามรณสติมันทำให้เราระลึกว่าทุกอย่างที่เกิดขึ้นกับเราเป็นสิ่งมีค่าเพราะเราไม่รู้ว่าเราจะได้พบหน้าแม่พบหน้าลูกพบหน้าสามีพบหน้าภรรยาอีกเมื่อไหร่ การพบกันแต่ละครั้งการเป็นสิ่งที่มีค่าขึ้นมาเวลาแต่ละนาทีเป็นสิ่งที่มีค่าขึ้นมาและเราจะชื่นชมปัจจุบันได้มากขึ้นสิ่งที่อาตมาพูดตั้งแต่ตอนต้นเรามีความสุขกับปัจจุบันเนี่ยมันจะเกิดขึ้นได้เมื่อเราลึกว่านี่คือสิ่งเดียวที่เป็นของเราจริงๆอนาคตเป็นสิ่งที่ไม่แน่นอนสิ่งที่แน่นอนคือปัจจุบันก็อยากให้เราลองพิจารณาตรงนี้ดูนะทั้ง3อย่างเกี่ยวโยงกันหมดนะฮะการอยู่กับปัจจุบันอย่างมีความสุขการมองเห็นข้อดีการมีการรู้จักมองแง่บวกแล้วก็การพร้อมรับความตายอยู่ทุกเวลาเพราะชีวิตเป็นอนิจจังเราเป็นมะเร็งเราก็มีความหวังว่าจะหายแต่เราก็พร้อมที่จะเผชิญกับความตายเพราะถึงหายจากมะเร็งก็ต้องตายอยู่ดีและจะไปกลัวมันทำไมในเมื่อมันต้องเกิดขึ้นกับเราอยู่แล้วการฝึกใจให้พร้อมที่เผชิญกับมันเป็นสิ่งที่จะช่วยทำให้มะเร็งมันน่ากลัวน้อยลงนะแล้วทำให้เราเห็นคุณค่ากับทุกเวลาทุกนาทีที่มีอยู่ทุกลมหายใจที่มีอยู่นะอย่าไปกลัวนะฮะอย่าไปกลัวมันต้องทำความตายให้เป็นเพื่อนเราให้ได้ความตายไม่ใช่ศัตรูเช่นเดียวกับมะเร็งก็ไม่ใช่ศัตรูนะมะเร็งก็เป็นเพื่อนเราเหมือนกันมะเร็งก็เป็นส่วนหนึ่งของชีวิตของเราเหมือนกันอย่าไปเกลียดเขาเพราะถ้าเราเกลียดเขามันก็ทำร้ายเราเองเพราะความเกลียดก็จะเผาจิตใจเรานะต้องพยายามมองให้ได้ว่าทุกอย่างเนี่ยที่เกิดขึ้นกับเราดีเสมอหรือว่ามีข้อดีทั้งนั้นนะอาตมาก็พูดมาพอสมควรที่จริงยังมีท่านโน้ตท่านศึกษาแล้วก็แม่ชีที่อาจจะแนะนำหรือแลกเปลี่ยนกับเราได้นะเพราะว่าก็มีประสบการณ์ในเรื่องการดูแลผู้ป่วยมะเร็งเพราะว่าหลวงพ่อคำเขียนเนี่ยท่านก็เป็นมะเร็งนะแต่ว่า ก็ใช้ทั้งยาแล้วก็ใช้ทั้งธรรมะนะก็ช่วยทำให้ตอนที่ท่านถูกทุกขเวทนาบีบคั้นนะท่านก็สามารถที่จะรักษาใจให้เป็นปกติได้ท่านเขียนหนังสือมาเล่มหนึ่งเรียกว่าสนุกป่วยอยากอ่านนะสนุกป่วยป่วยให้มันสนุกไปเลย ต้องเอาไปแจก แจกใช่ไหม แจกแต่ไม่ได้ครบตอนท่านไม่ได้เข้า ป่วยให้มันสนุกไปเลยนะไม่ได้สนุกป่วยหลวงพ่อท่านเป็นมะเร็งท่านก็รักษาท่านก็เล่าก็เขียนถึงประสบการณ์ท่านเล่าถึงประสบการณ์ที่ตอนที่ท่านเป็นมะเร็งเจอทุกขเวทนาดีขั้นอย่างไรบ้างแล้วท่านปล่อยวางอย่างไรแล้วก็ท่านสุริศาหรือท่านโน้ท่านก็เป็นผู้ปฏิภาช่วยดูแลหลวงพ่อแล้วก็จะมีประสบการณ์นะแม่ชีอูดก็เหมือนกันนะอันนี้ก็จะเป็นอีกด้านหนึ่งเพราะว่าอาจจะเป็นประโยชน์สำหรับการไปช่วยดูแลผู้ป่วยที่เรียกว่าต้องการรักษาที่โรงพยาบาลก็ได้ก็เผื่อจะมาใช้เวลายาวไปหน่อยก็เลยเดี๋ยวไงเดี๋ยวคงจะให้มันแลกเปลี่ยนกันที่จะใช้เวลาช่วงนี้ก็ได้แต่ไม่ทราบตอนนี้มีคำถามอะไรหรือเปล่านะ ก็อยากนอกเรื่องนิดพอดีอ่านคำอวยพรของในหลวงท่านให้สติว่าสติรู้ตัวปัญญารู้คิดขออนุโมทนาคุณเจ้าไปช่วยขยายความในทางด้านธรรมะสักที สติก็แปลว่าไม่ลืมคนเราลืมหลายอย่างลืมของลืมกุญแจลืมเงินแต่ลืมที่สำคัญคือลืมตัวนะเวลาเราทุกครั้งที่เราทุกข์เนี่ยทุกครั้งที่เราโกรธทุกครั้งที่เราเศร้าหมองเนี่ยนั่นคือเรากำลังลืมตัว เรากำลังไปจมอยู่กับอดีตเรากำลังไปอยู่กับอนาคตเราไม่ได้อยู่กับปัจจุบันสติจะพาเราสู่ทำให้เราไม่ลืมตัวมีความระลึกรู้ในกายและใจกลับมาอยู่กับปัจจุบันก็ทำให้เกิดความตื่นรู้เมื่อมีสติก็ไม่หลงเมื่อไม่หลงปัญญาก็เกิดขึ้นนะ ปัญญารู้คิดก่อน คือรู้คิดในที่นี้คงหมายความว่ารู้จักคิดคือรู้คิดมีความหมาย2อย่างถึง1รู้ท่าทางความคิดถ้ารู้ท่าทางความคิดที่เป็นหน้าที่ของสตินะเวลาคิดเวลาเผลอคิดไปเนี่ยคิดไปที่บ้านแล้วคิดไปที่ทำงานแล้วคิดไปถึงลูกแล้วเนี่ยเรารู้ตัวรู้ทันความคิดอันนี้เป็นหน้าที่ของสติแต่ถ้ารู้จักคิดอันนี้เป็นหน้าที่ของปัญญาเนี่ยเช่นเนี่ยอย่างที่อาตมาพูดเมื่อกี้เนี่ยคนเรากลัวความตายแต่เมื่อเรารู้ว่าความตายเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นกับทุกชีวิตเป็นธรรมชาติเป็นธรรมดาหรือการรู้จักมองในแง่บวกนะอันนี้ก็เป็นการเรียกว่ารู้จักคิดรู้จักคิดคือรู้จักคิดเพื่อให้ทุกข์มันคลายไม่ใช่คิดแล้วถ้าไม่รู้จักคิดเนี่ยมันก็จะทุกข์ได้ง่ายใช่ไหมเพราะว่าจะคอยซ้ำเติมตัวเองหรืออย่างคนที่เขาซื้อของแพงกว่าคนอื่นเนี่ยอันนี้เพราะเขาไม่รู้จักคิดแทนที่เขาจะมองฉันซื้อของดีฉันซื้อของที่มีราคาฉันซื้อของถูกแต่เขามัวแต่คิดว่าฉันซื้อแพงกว่าคนอื่นเขาก็เลยทุกข์ใช่ไหมหรือว่าหาเงินหายไป200 บาท300 บาทที่เป็นทุกข์ใช่ไหมที่ตัวเองมีเงินเหลือกระเป๋าเป็นพันเป็นหมื่นนะอันนี้ก็เรียกว่าไม่รู้จักคิดนะงั้นการรู้จักคิดจึงเป็นหน้าที่ของปัญญาเรื่องการกลัวเจ็บก่อนตายเนี่ยอันนี้เป็นความจริงคือคนเราเนี่ยความทุกข์ที่เกิดจากความตายมี2อย่างเกิดจากความพัดพรากจากสิ่งที่เรารักหลายคนก็อาจจะทำใจปล่อยวางได้คนที่เรารักสิ่งที่เรารักทรัพย์สินเงินทองลูกหลานอาจจะปล่อยวางได้แต่ว่าไอ้การต้องเจอกับทุกขเวทนาเนี่ยนะคือทุกขเวทนาบีบคั้นเนี่ยอันนี้เป็นสิ่งสำคัญคือเวลามีความเจ็บความปวดเกิดขึ้นที่เราทุกขเวทนาเนี่ยอาตมาเชื่อมันก็มีอยู่ 2-3 อย่างที่จะช่วยได้ที่หนึ่งก็คือสมาธิสมาธิก็หมายความว่าเช่นถ้าเราปวดที่ท้องเนี่ยเรามาอยู่ที่ลมหายใจใจเรามากำหนดที่ลมหายใจนะไอ้ความปวดไอ้ความรู้สึกปวดมันก็จะเบาบางลงเพราะว่าความปวดมันเกิดขึ้นเมื่อใจรับรู้ใช่ไหมเวลาเราหลับอยู่เนี่ยยุงกัดแล้วก็ไม่รู้หรอกนะบางทีเจออะไรหนักๆแรงๆก็ยังไม่รู้หรอกเพราะใจมันไม่ไปรับรู้ความปวดหรือเวลาเราเล่นไพ่เนี่ยเล่นไพ่เป็นวันเป็นคืนแต่ก็ไม่ปวดไม่เมื่อยเลยไม่ใช่เพราะไม่มีอาการปวดไม่มีอาการเมื่อยมันมีแต่ใจไม่ไปรับรู้ใช่ไหมความปวดนี่มันเป็นปัญหาเมื่อใจเราไปรับรู้แต่เมื่อใจเราไปรับรู้สิ่งอื่นแทนเช่นเราไปรับรู้ที่ลมหายใจนะความปวดก็บรรเทาลงอันที่สองใช้สติใช้สติคือไปดูมันคือเวลาเราปวดเนี่ยเราปวดแล้วใจเราไปจมอยู่กับความปวดเนี่ยเราก็จะยิ่งปวดแต่ถ้าเกิดว่าเรามีสติไปดูความปวดก็กลายเป็นเรื่องของกายอย่างเดียวอันนี้เป็นเรื่องที่ต้องอธิบายหน่อยนะแต่ว่าคงเดี๋ยวตอนนี้อาจจะพูดกันตอนบ่ายก็ได้มีบางท่านจะบอกว่านี่แกเป็นมะเร็งลำไส้มากเลยปวดมากยาเอาไม่อยู่นะแต่ว่าพอเอาสติมาดูที่กายแต่ใช้คำนี้ว่าส ติเนี่ยดึงจิตมาอยู่ที่หัวไหล่แกทำใช้ทางนี้ดึงสติมันมาที่หัวไหล่แล้วก็มาดูกายที่ปวดใจก็สงบลงมันปวดแต่กายแต่ใจสงบนะซึ่งอันนี้ทำได้พระพุทธเจ้าก็บอกว่าเนี่ยเมื่อเวลาใจเมื่อเวลากายกระสับกระส่ายก็อย่าให้จิตกระสับกระส่ายด้วยอันนี้ทำได้อันที่สามคือการพิจารณาด้วยปัญญาการใช้ปัญญาคือการมองเห็นว่านี่เป็นธรรมดาเมื่อเราความเกิดความปวดเกิดขึ้นเนี่ยถ้าเราไปคิดว่าโอ๊ยทำไมต้องเป็นฉันนะเราพยายามปฏิเสธพยายามผลักไสอาการแบบนี้ก็ยิ่งทำให้เราเป็นทุกข์มากขึ้นแต่เมื่อเราเห็นว่ามันเป็นธรรมชาติธรรมดาเห็นว่าเราจะอยู่ความเจ็บความปวดได้อย่างไรความเจ็บความปวดเป็นสิ่งที่เราต้องอยู่กับมันความเจ็บความปวดไม่ใช่เป็นศัตรูอันนี้เราก็จะอยู่กับมันได้อย่างสงบมากขึ้นนะอันนี้ก็เป็นวิธีหนึ่งนะแต่ว่าอาตมาคิดว่าถ้าฟังจากประสบการณ์ของคนที่ดูแลรักษาผู้ป่วยซึ่งประสบความเจ็บความปวดก็จะช่วยได้เดี๋ยวท่านโน้ตจะช่วยแลกเปลี่ยนนะ ท่านเจ้าที่เป็นอุปถัมภ์หลวงพ่อเสีย ก็เคยดูแลคนป่วยคนสองคนที่หนักหนาหลวงพ่อเสียเป็นคนแรกที่เราเจออุปถัมภ์ท่านเวลาท่านมีคือแม้แต่พระที่ปฏิบัติดีปฏิบัติมามากนะก็เวลาทุกข์ก็มีทางกายเจ็บปวดมากๆก็แสดงออกในทางกายนะแต่ใจก็เป็นเรื่องคือถ้าคนที่มีกรรมฐานในการฝึกกรรมฐานก่อนก็จะช่วยอย่างที่อาจารย์ท่านว่าก็คือเอาสติมารู้ก็ทันว่าทุกขเวทนาเกิดขึ้นแค่ที่กายแต่ใจไม่เจ็บปวดด้วยกายก็จะเจ็บเฉยแต่ใจไม่เจ็บด้วยถ้าเราฝึกสติก็จะช่วยให้เราแยกเรียกว่าแยกรูปแยกนามหรือว่าแยกกายแยกใจได้ใจไม่เจ็บแต่กายมันเจ็บถ้าเราฝึกนะแต่ถ้าคนใหม่ๆก็ถ้าเราฝึกเราก็ฝึกได้นะฝึกได้หลวงพ่อฝึกเพียงแค่ว่าตอนนี้เป็นโอกาสทองนะโอกาสพอที่เราจะได้มาฝึกเราดูก่อนหน้านั้นเราอาจจะยังไม่เคยฝึกแต่ถ้าเรามาฝึกตอนนี้ก็สามารถฝึกได้เหมือนกันบางทีอาจจะไม่ได้ตลอดแต่ถ้าได้ชั่วครั้งชั่วคราวก็ยังดีนะได้ชั่วครั้งชั่วคราวก็ยังดีแล้วก็จะมาเคยดูแลผู้ป่วยคนที่เป็นพระเหมือนกันท่านตกหลังคาแล้วก็เป็นเรียกว่าอัมพาตนะอัมพาตอัมพฤกษ์เป็นครึ่งตัวก่อนแล้วก็มีพลาดนะแต่ตอนหลังท่านก็ตอนนี้ก็เดินเหมือนได้ตอนนี้แค่เพียงแค่พูดไม่ได้สื่อสารไม่ได้แค่นั้นเวลาท่านก็ปฏิบัติธรรมมามากเหมือนกันเวลาท่านรู้สึกไม่รู้สึกตัวหมายถึงว่าเคลื่อนไหวตัวไม่ได้แต่ใจท่านก็ไม่ได้หงุดหงิดกับอาการที่เคลื่อนไหวไม่ได้มากนะเพราะว่าการที่เราฝึกใจได้ดีไปก่อนทำให้เราไม่หงุดหงิดกับอาการที่มันเกิดขึ้นแต่ก็อย่างว่าหงุดหงิดแล้วไม่ใช่ว่าปล่อยวางไม่ยอมฝึกตัวเองนะหลวงพ่อคำเขียนก็เหมือนกันท่านแม้เจ็บป่วยมากแต่เวลาถ้าตอนไหนไม่ได้ให้เตือนจะลุกขึ้นมาแกว่งแขนเดินจงกรมทุกเช้านะถ้าตอนให้คีโมก็ดีหรือว่าตอนให้ตอนฉายรังสีก็ดีคือจะทุกข์ขนาดไหนแต่ต้องฝืนตัวเองออกมาออกกำลังกายคือไม่ยอมแพ้นะปล่อยวางก็คือหลวงพ่อเขียนใช่ไหมว่าอันเรื่องการรักษาทางด้านร่างกายนี่ปล่อยให้หมอปล่อยให้พยาบาลปล่อยให้ยาแล้วก็ปล่อยให้คนดูแลก็ช่วยนะแต่ท่านต้องดูแลตัวเองในเรื่องใจแล้วก็พาตัวเองออกกำลังกายไม่ได้นะออกกำลังกายก็สำคัญมากนะออกกำลังกายไม่ใช่ท่านไม่มีเรี่ยวแรงการที่จะเรี่ยวแรงท่านอาจจะมีไม่มากแต่ใจท่านพากายออกไปได้ที่สำคัญที่สุดนะถ้าเราดูแลกายดีดูแลใจดีสำคัญหลวงพ่อเขาเขียนท่านเจ็บป่วยก็หลักที่ท่านถือมากนะแต่พอท่านหายเจ็บป่วยแล้วท่านสรุปมีหลักที่หกข้อนะหลักหกข้อในการที่ทำให้ท่านหายป่วยท่านบอกข้อแรกเนี่ยมีหมอดีนะหมอดีพยาบาลดีนี่สำคัญอย่า ที่สองมียาดีคือให้ยาถูกต้องกับโรคนะถูกต้องกับสิ่งที่ท่านเป็นด้วยหมอดียาดีมีเพื่อนดีเพื่อนหมายถึงว่าคนที่คอยดูแลหรือว่าเป็นญาตินิดนะเพื่อนดีคนที่คอยช่วยเหลือแล้วพวกเราอาจจะมีญาติพี่น้องคอยช่วยเหลือให้กำลังใจสำคัญมีใครเป็นญาติผู้ป่วยไหมที่มาในที่นี้นะที่สำคัญมากพ่อบอกมีญาติมีเพื่อนดีมีสิ่งแวดล้อมดีนะสิ่งแวดล้อมสำคัญเหมือนกันเนาะที่โรงพยาบาลที่โรงพยาบาลจัดสิ่งแวดล้อมดีหรือเปล่าที่บ้านจัดสิ่งแวดล้อมดีหรือเปล่าสิ่งแวดล้อมเป็นธรรมชาติภายนอกที่จริงมิตรหรือเพื่อนก็เป็นธรรมชาติภายนอกเหมือนกันนะมีสิ่งแวดล้อมดีมีอย่างที่ห้ามีอาหารดีอาหารดีก็สำคัญอย่างหลวงพ่อเขียนท่านใช้อาหารแม่โปรตีนแล้วก็แต่ก็ไม่ใช่ว่าเป๊ะๆเหมือนชาสูตรตอนนั้นก็คือบวกกับอาหารธรรมชาติอาหารพื้นบ้านเนี่ยอาหารพื้นบ้านแล้วก็ผู้ป่วยมีสำคัญที่สุดนะผู้ป่วยในขนาดนั้นท่านจะรู้เลยว่าช่วงนี้อยากกินของเค็มๆสักหน่อยช่วงนี้อยากกินของหวานหน่อยคือเราต้องกลับมาสังเกตตัวเองถ้าเราจะบอกอาการได้บางทีเราก็ช่วงนี้อยากหวานพอไปเช็คน้ำตาลในเลือดมันน้อยกว่าปกตินี่สำคัญเราต้องประเมินตัวเองให้ได้ว่าที่ตัวนี้อาการของเราต้องการยังไงถ้าเราสามารถบอกคนที่ดูแลได้นี่สำคัญอาหารดีอาหารก็คือการที่เราไม่ไปเพิ่มที่เข้าไปเนาะแล้วก็ถอนที่มันคือเราไปที่สำคัญที่สุดหลวงพ่อบอกอันนี้ต้องฝึกการหลวงพ่อกรรมฐานดีนะต้องมีกรรมฐานก็คือการฝึกสติฝึกสมาธิฝึกปล่อยวางหรืออย่างที่พระอาจารย์บอกก็ฝึกมองให้เห็นนะสิ่งที่เป็นประโยชน์สิ่งที่มีคุณค่าในตัวเองหลวงพ่อท่านก็มองตรงนั้นนะหลวงพ่อต้องมองว่าตอนแรกหลวงพ่อก็คล้ายเหมือนจะน่าสังขารแต่ตอนหลังท่านบอกเราคล้ายหลวงพ่อตั้งปฏิภาณในใจหลวงพ่อว่าเราเคยป่วยขนาดนี้ถ้าคนที่เขามาเจ็บปวดขนาดเราแล้วเขาไม่ฝึกสมถะเนี่ยเขาจะเป็นอย่างไรก่อนหลวงพ่อมีปฏิภาณอย่างนี้นะหลวงพ่อบอกงั้นเราก็ต้องไม่ตายสิเราต้องมาช่วยเขานะมาช่วยในการทำในบ้านหลวงพ่อหลวงพ่อมีปฏิภาณคือหลวงพ่อจะสอนสมถะให้มากขึ้นเพื่อให้คนมีสมถะจะได้เตรียมตัวตายได้อย่างถูกต้องยันหลวงพ่อก็เป็นหัวเรื่องปลูกต้นไม้หลวงพ่อจะช่วยรักษาธรรมชาติสิ่งแวดล้อมด้วยหลวงพ่อพอมีปฏิภาณสองอย่างเนี่ยหลวงพ่อแบบนี้ก็มีกำลังใจมากขึ้นนะในการที่จะพัฒนาตัวเองให้หายจากโรคภัยแล้วก็เพื่อมาช่วยคนอื่นนี่คือเป็นประสบการณ์และเกียรติเล็กน้อยก่อนน้องในช่วงนี้ในการที่ได้อยู่ใกล้ชิดกับหลวงพ่อเขียนซึ่งท่านก็ป่วยเป็นมะเร็งขั้นสุดท้ายแล้วก็ตอนนี้ก็หมอก็บอกว่าก็ตรวจไม่พบเชื้อมะเร็งแล้วนะแต่ก็หมอก็บอกว่า5ปี6ปีก็ไม่แน่นะโรคมะเร็งก็เป็นธรรมชาติแล้วก็แต่ตอนนี้ก็หายป่วยแล้วจากโรคมะเร็ง เรียนให้ได้ทีทุกเรื่องประสบการณ์รักษาคนที่เขาอาจจะไม่ใช่เป็นธรรมชาติมากอย่างตรงนี้มันก็ใครนะสองลายซึ่งก็จับไปนะแต่ว่าจับไปหมดนะ เขาเผชิญความเจ็บปวดยังไงบ้าง เป็นมะเร็งระยะสุดท้ายเลยระยะเป็นสมองที่สมองแล้วก็ เรื่องทางชนวทูตที่หลวงพ่อให้ความสำคัญกับฐานก็จริงนะคะเพราะว่าคดีที่หญิงที่สาวคนนี้เป็นคนที่ไม่สนใจเข้าวัดไม่ทำบุญไม่อะไรเลยนะคะแต่ว่าคดีช่วงท้ายก็มันเป็นจังหวะของชีวิตหรือไงไม่ทราบมาก่อนหน้าที่จะป่วยประมาณเดือนกว่านะคะคือบางทีก็นึกที่นึกถึงคือไม่ค่อยไปเยี่ยมเยียนกันนะคะแต่ว่าบางทีก็เกิดนึกว่าเอ๊ะพี่ก็แก่แล้วน่าจะไปเยี่ยมเยียนกันสักครั้งนึงแล้วพอไปตอนนั้นปรากฏว่าเขาก็ยังแข็งแรงนะคะแต่เขาก็จะบ่นเรื่องคือว่าจิตใจกระสับกระส่ายแล้วก็นอนไม่หลับคิดมากฟุ้งซ่านอะไรอย่างเงี้ยพูดเรื่องนี้แล้วบางทีก็แนะนำกรรมฐานหลายอย่างที่เรียนมาอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ว่าก็ไม่ลงตัวทีนี้ก็เลยแนะนำอันนึงว่าลองท่องวิธีโสสิเพราะว่าบางทีก็เคยได้ยินมาแล้วก็เคยใช้อันนี้กับชาวบ้านค่ะลองท่องวิธีโสสิวันนึงมันก็ท่องเข้าไปท่องให้เยอะๆเขาก็ยังไม่รู้วิธีโสสคืออะไรเงี้ยก็จบตัวใหญ่ๆไปที่กระจกนะคะจบไว้แค่บทบูชาพระคุณเฉยๆนะคะจบไว้ทีนี้ก็เกิดท่องได้ขึ้นมาค่ะเนื่องจากว่าเพราะว่าเขาก็ทุกข์มากกันจากการฟุ้งซ่านอะไรของจิตแล้วก็แบบว่าทำให้จิตเขาต้องเป็นคนอารมณ์โทสะแรงอะไรอย่างเงี้ยค่ะทีนี้เขาก็ท่องได้แล้วเราก็เลยได้สัมผัสไปว่าให้ท่องทุกเวลาที่เกิดวิกฤตในชีวิตอะไรเงี้ยสมมติว่าทุกข์มากเศร้ามากทะเลาะกับลูกอะไรเงี้ยก็ให้ท่องวิธีโสทีนี้ตอนนั้นเขาก็แค่ประมาณเดือนกว่าเขาก็เกิดท่องได้ไปแล้วอะไรเงี้ยทีนี้พอไม่นานเขาก็มาป่วยพอตอนที่เขาป่วยเนี่ย คือล้มไปไม่รู้สึกตัวหัวฟาดไปเนี่ยทีนี้เขาก็รู้สึกตัวขึ้นมาภายใน5นาทีลูกเรียกขึ้นมาอะไรเงี้ยค่ะเขาก็งงขึ้นมาเนี่ยแล้วทีนี้เขาก็นั่งรถไปโรงพยาบาลตอนนั้นตั้งแต่นั้นเขาก็นึกได้ว่าเราเคยบอกว่าให้เวลาเกิดวิกฤตให้เข้าอิทธิศัพท์เขาก็เข้ามาตลอดทางในรถเนี่ยค่ะไปถึงโรงพยาบาลก็เอ็กซเรย์อะไรปรากฏว่าเป็นมะเร็งอะไรสุดท้ายเขาไม่รู้นะคะลูกก็ท่าทีเขาก็คงรู้เขาเป็นอะไรอะไรเงี้ยแต่ลูกก็ไม่เป็นไรหรอกแม่อะไรเงี้ยเสร็จแล้วปรากฏว่าท้ายที่สุดก็คือพอไปเยี่ยมก็ได้เล่าได้มีจังหวะที่ได้บอกเขาค่ะคือเรื่องราวเขาผ่านไปก็มีจังหวะที่ได้บอกเขาว่าเขาเป็นมะเร็งระยะสุดท้ายอะไรเงี้ยค่ะซึ่งตอนนั้นเขาจะบอกว่าเขาก็ได้ใช้กรรมฐานเล็กๆน้อยๆที่เพิ่งจะทำมาได้นิดๆหน่อยๆเนี่ยพยุงตัวเองก็คือเขาบอกว่าเวลาที่เขาเข้าไปอุโมงค์เนี่ยเขาก็ไม่รู้จะทำไงเขากลัวอะไรเนี่ยเขาก็นึกถึงเราว่าบอกถ้าวิกฤตจะให้ท่องก็จะท่องบ้างท่องเข้าไปก่อนอะไรเงี้ยค่ะคืออันนี้แค่นี้นะคะแค่ว่าให้จิตมีอะไรเกาะให้จิตมีไปอยู่กับอะไรสักอย่างอะไรเงี้ยก็ทำให้เขาสงบลงเนี่ยแล้วก็เขาก็ทีนี้พอเขาเริ่มเห็นผลของการที่จิตนิ่งหรือว่าจิตไม่กระสับกระส่ายไปตามความคิดที่ฟุ้งซ่านกลัวอะไรแบบนี้เขาก็เริ่มรู้สึกว่าคาถาบทนี้ดีนะอะไรเงี้ยคาถาบทนี้ดีนะสำหรับเขาถูกไหมถ้าว่าไม่รู้จะท่องว่าได้อะไรขึ้นมาอะไรเงี้ยค่ะในช่วงนั้นก็มีโอกาสดูแลเขาก็จะค่อยๆแจ้งคือค่อยๆแนะเขาว่าถึงความสำคัญของพระพุทธธรรมพระสงฆ์แล้วก็ให้เขาเห็นถึงคุณประโยชน์ของการภาวนาซึ่งในที่นี้เนี่ยก็ถือว่าก็ได้อาศัยอันนี้ในช่วงที่วิกฤตมากในช่วงที่ทุกข์มากแล้วเขาก็ตัดสินใจที่จะคือคุณหมอก็จะให้ถ่ายแสงตอนนั้นเขาก็จะเดินไม่ได้นะจะแบบคล้ายๆกับสมองที่ควบคุมการเดินเลยทำงานไม่ได้ก็คืออาศัยถ่ายแสงเพื่อที่จะเข้าที่นี่ขอให้แค่เดินได้สักหน่อยนึงแล้วก็กลับไปอยู่กับลูกกับหลานสักพักนึงก็ได้แล้วอะไรอย่างเงี้ยในช่วงนั้นเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยการรับได้เมื่อเราบอกว่าเป็นมะเร็งระยะสุดท้ายเนี่ยจิตใจเขาก็หวั่นไหวค่ะแต่ว่าก็พยายามดึงตัวเองกลับมาด้วยการสวดมนต์นะคะแล้วก็บางช่วงก็หลุดไปก็เศร้าอะไรเงี้ยเศร้าก็หลายบางทีก็จะพูดกับคนอื่นบ้างระบายบ้างที่จะเรียกว่าเป็นคนสุดท้ายที่มาบ้านอะไรมาช่วงนี้นะคะแต่ว่าเนื่องจากว่าเรามีจุดที่พื้นของจิตไว้อะไรอย่างเงี้ยก็ทำให้เขารักษาตนเนี้ยได้ประคองตัวเองได้ค่ะแล้วก็ตอนหลังก็ตัดสินใจที่จะไม่ให้เคมีค่ะเพราะว่าเนื่องจากเขาก็รู้อยู่แล้วว่าเพราะคุณหมอไม่ได้ให้ความคุณหมอที่ให้ความตรงนะคะคือไม่ได้ให้ความมั่นใจว่าให้แล้วจะดีขึ้นอะไรอย่างเงี้ยก็คือบอกว่ามันก็อาจจะตอบสนอง ืมไปในช่วงที่เขามีความสุขขึ้นมาระดับนึงคือมีความสุขขึ้นมาก็เห็นว่าการให้ได้ยาไปหรือว่าได้รับการได้รับกลับมาอยู่บ้านกับลูกกับหลานอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็จะปฏิเสธนะก็จะมีการปฏิเสธในการแบบว่าเบื่ออะไรเงี้ยแต่ก่อนนี่ก็ชอบฟังนะคะตอนช่วงไม่แย่ก็ฟังที่ได้รับการศึกษาที่ของหลวงพ่อของเขียนอะไรเงี้ยก็คือชอบสวดมนต์ยินดีเงี้ยตอนช่วงนี้ก็ดูแต่ว่าเขาก็จะบอกเขาไม่ทิ้งหรอกไม่ต้องไปเรียนซะแล้วเองไม่ทิ้งคนงานก็พยายามค่ะแต่ว่าจริงๆแล้วก็ไม่ได้ทิ้งแค่มีเดียนะคะก็พยายามทำแล้วก็พอกลับมาเริ่มวิกฤตตอนท้ายอีกเนี้ยเขาก็เรียกหาเองก็เรียกร้องให้คนหาช่วยแล้วไม่ทิ้งก็จะบอกเขาค่ะว่าในวาระที่เขาลำบากที่เขาแบบว่าช่วยตัวเองไม่ได้แล้วเนี่ยเขายังได้ยินอยู่นะแล้วไม่ทิ้งเป็นคนห้องให้เขาฟังนะคนรอบๆข้างอยู่บนห้องแล้วเขาก็ขอให้สวดตามในใจไปเขาก็มีความรู้สึกที่กลัวการทิ้งทอดทิ้งของเราอะไรอย่างเงี้ยกลัวว่าเราจะไม่ได้โอกาสได้อยู่ในช่วงนั้นอะไรเงี้ยแต่ว่าแล้วแม่จีก็ไม่ได้คือไม่อยากจะให้เขาติดเกินไปค่ะก็ยังอยู่วัดที่พุทธมณฑลแล้วก็ไปเยี่ยมเขาบ่อยๆค่ะบ่อยมากก็ไปอยู่วัดไม่กี่วันแต่ว่าก็เด็กมากคือไม่ได้อยู่ตลอดซึ่งตอนท้ายค่ะก็คือเขาก็ไปได้ดีด้วยภาวนาเนี่ยค่ะไม่ใช่ว่ารู้สึกว่าการภาวนานี่ก็จะเจ้ามันบอกว่าเป็นเส้นสายที่ร้อยรัดการดูแลตัวเองของเขาในช่วงภาวะป่วย9 เดือนเขาก็จากไปแต่ถ้าเกิดว่าถือว่าใช้ชีวิตตอนนั้นก็ถือว่าใช้ชีวิตอย่างมีความสุขพอสมควรเพราะว่าอยู่กับท่ามกลางลูกหลานแล้วตอนที่จากไปก็จากไปท่ามกลางลูกหลานที่ตกอยู่รอบเตียงแล้วทุกคนก็พร้อมคือไม่มีใครที่จะร้องห่มร้องไห้โวยวายอะไรเงี้ยค่ะเงียบสงบแล้วก็ท่องสวดมนต์ให้คุณแม่แล้วแม่ก็จากไปในท่ามกลางเสียงสวดมนต์อย่างเงี้ยค่ะก็แม่ทีถามตอนที่จะหมดลมนี่ทุกขเวทนามากไหมก็ตอนมากค่ะก็คือว่าเป็นโรคเป็นมะเร็งปอดนะที่มาที่สมองสุดท้ายที่มาที่สมองเนี่ยมะเร็งที่ปอดก็คือการหายใจแบบการหายใจแบบเขาเรียกแอร์ฮันเตอร์คือแบบว่าหายใจไม่ได้หายใจถ้าไม่ได้ต้องกระแทกลมหายใจออกมาแล้วก็เจ็บปวดในทั้งร่างกายเลยค่ะตอนช่วงนั้นมันก็คือเหมือนกับธาตุดินธาตุน้ำตอนแรกธาตุน้ำมันคือแบบว่าไม่สิ่งก็แปลกใจมากเลยคือเขาปวดทั้งตัวนวดตรงไหนก็นวดตรงไหนก็ไม่ถูกหมดเลยไงคะนวดแบบปวดทุกที่แล้วตอนเนี้ยก็เอากระสวนมาแล้วก็กดที่หน้าท้องมาให้กดเบาๆนะก็ปัสสาวะออกมาแบบเยอะมากๆคนธรรมดาไม่ค่อยปัสสาวะนะตอนนี้ก็เยอะมากเลยไม่เสียก็ว่าใจก็คิดแล้วเหมือนกันว่ามันกับธาตุน้ำมันก็น่าหนักแล้วแล้วก็แบบแตกเอาก่อนหน้านั้นก็คือตอนคืนหายอุจจาระนั่นก็เป็นสิ่งแล้วนี่ก็ว่าเป็นเรื่องธาตุดินก็แบบคือว่าธรรมดาเนี่ยจะอุจจาระไม่ได้ใช้นิ้วเนี่ยเข้าไปแล้วก็เข้าครั้งสุดท้ายนี่ก็คือแบบออกมาเยอะมากเลยเยอะเกินกว่าที่กินเข้าไปอย่างเงี้ยค่ะวันนั้นคือนั้นก็คิดก็รู้สึกแล้วว่าเนี่ยเริ่มสลายออกมาแล้วอะไรเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นความเจ็บปวดทรมานก็มากแต่ว่าวันที่เขาทรมานที่หายใจไม่ไหวอะไรเงี้ยเขาก็จะดิ้นรนค่ะขอยากินหน่อยอะไรยาแล้วเสียก็ตอนนั้นก็ยังคือตัวเองจะเป็นคนไม่ค่อยให้ยายังไปกลัวว่ากินยาเท่าไรจะเป็นไรก็ชอบให้เทศสัมภาษณ์มั่งให้พาสายโจรมั่งอย่างเงี้ยค่ะแล้วที่เอาเนี่ยไอ้คือเขาจะเรียกยาที่เป็นสเตียรอยด์เขาเรียกไอ้อ้วนก็เรียกติดใจเอาไอ้อ้วนไหนไอ้อ้วนแล้วก็อันนี้ยังไงข้อตาไม่ดีเลยนะคะไม่เห็นใครเขากินเท่าไหร่มันไม่ใช่อ่ะเอาอีกมันก็เรียกร้องแบบนี้ค่ะคือแบบทรมานเนี่ยแต่เราอย่าไปสนใจมันในร่างกายมันก็เจ็บปวดนี้ที่เรากินยาไปหลายขนาดแล้วเนี่ยเราก็มาสนใจเรื่องใจเราดีกว่าทีนี้เราเข้าอีกทีโสกันดีกว่าเราไม่ต้องไปวิ่งหายาแล้วนะอะไรเงี้ยแล้วไม่ติดก็เริ่มเขาก็เริ่มสงบลงเขาหายใจแรงอย่างเงี้ยค่ะแล้วพอตอนเราจนกระทั่งแบบสงบมากอะไรแล้วตอนท้ายก็คือพอตอนที่ให้ลูกเต้ามาขอเข้ามาลาโทษกันรอบเตียงแล้วเขาก็นิ่งลงไปเลยค่ะนิ่งลงไปเงียบๆไปเลยเงี้ยเงียบลงไปหักเริ่มหายใจค่ะเริ่มหายใจแล้วค่ะแล้วก็ค่อยๆหมดลงไปท่ามกลางลูกๆ งั้นพักเช้าแล้วก็คุยกันเท่านี้ก่อนนะแล้วเดี๋ยวก็ตอนบ่ายแล้วก็ค่อยว่ากันต่อฮะยังพอ